6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 9 augustus. De Republikeinen in de Amerikaanse staat Ohio wilden het moeilijker maken om het recht op abortus in de wetten van de staat te krijgen. Maar de kiezers staken daar een stokje voor. En een groot datalek bij de Noord-Ierse politie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wapmoed. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens staan ook de functies en werklocaties van agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werknemers en hun functie. Door een fout werden de persoonlijke gegevens meegestuurd in het bestand. De Noord-Ierse politiebond is bang dat kwaadwillenden de informatie nu misbruiken. Een asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg, moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling en voor het vernielen van de slagboom en auto's. Volgens RTV Noord raakte hij overstuur na een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarna hij door het lint ging. De man heeft een psychische aandoening, daarom heeft de rechter naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging opgelegd. De verdachte van een dodelijke schietpartij in Den Helder afgelopen weekend is aangehouden. De politie zegt dat de 26-jarige man zichzelf heeft gemeld. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van een horecazaak in Den Helder. Veel mensen zagen het gebeuren. Een man van 25 kwam om het leven, twee anderen raakten gewond. Volgens Omroep NH was de identiteit van de verdachte al bij de politie bekend, maar was hij nog niet opgepakt omdat onbekend was waar hij verbleef. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw gewond geraakt door een aanval van een haai. Het is voor zover bekend voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haaiaanval in de buurt van de Amerikaanse stad. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar wel stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds meer haaien gezien in de buurt van New York. Dat leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. In de derde voorronde van de Champions League heeft PSV met 4-1 gewonnen van Sturm Graz uit Oostenrijk. Daarmee is de club uit Eindhoven een stap dichter bij de play-offs. Over een week is de return in Oostenrijk. Op het WK baanwielrennen zijn Jan-Willem van Schip en Juri Havik wereldkampioen geworden op de koppelkoers. Het Nederlandse duo ging er op driekwart koers vandoor en pakte een flinke voorsprong. In de eindsprint werd Havik derde, genoeg voor de wereldtitel. Eerder op de avond won Jeffrey Hoogland ook al goud. Hij werd wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit. Het weer vanochtend mistig. Later trekt de bewolking weg en schijnt steeds vaker de zon. Blijft droog vandaag bij 20 tot 22 graden. Het NOS Radio 1-journaal. In de Amerikaanse staat Ohio is gestemd over een voorstel dat grote gevolgen kan hebben voor het recht op abortus. Het voorstel is vooral technisch, maar het moet het moeilijker maken om wetten te wijzigen door referenda. Daarnaast moet het moeilijker worden om een referendum überhaupt op het stembiljet te krijgen. Correspondent Rudy Bauma. Rudy, de stembureaus die zijn al even gesloten en er is een uitslag? Ja, er is een uitslag, die is inmiddels binnen. Bijna 57% van de inwoners van Ohio hebben gestemd tegen issue 1. En dat is een republikeins voorstel die het moeilijker had moeten maken om abortusrechten te waarborgen. Ja, dat betekent een grote overwinning voor de voorstanders van het recht op abortus. Dus dat plan van de Republikeinen heeft het niet gehaald. Waarom hielden de Republikeinen op dit moment dat referendum? Wat is de directe aanleiding? Ja, vorig jaar heeft het Hoge Rechtshof natuurlijk bepaald dat er geen landelijk recht op abortus meer is. En de staten dat voortaan zelf mogen bepalen. En in Ohio, in deze staat, gebeurt dat begin november. In een referendum ook. En dan mogen de inwoners beslissen of het recht op abortus in hun staat, in de grondwet van hun staat, gewaarborgd wordt. Nou, de Republikeinen die waren bang, en daar hebben ze ook goede redenen voor, dat een meerderheid voor het recht op abortus zal stemmen in november. Dat is nu 22 weken in Ohio. En daarom wil de Republikeinen nu, een paar maanden voordat dat belangrijke referendum plaatsvindt, de drempel voor een meerderheid van stemmen verhogen. Van 50% naar 60%. Zodat er een grotere kans is, ja, dat die grondwetswijziging in die staat het niet haalt. Ja, landelijke kopstukken zoals voormalig vicepresident Mike Pence, die schaarden zich daar ook achter. Maar waarom zijn ze daar zo bang voor? Want Ohio is een republikeinse staat. Ze hebben daar de meerderheid. Ja, nou, dat is bijzonder, omdat uit peilingen blijkt dat in Ohio zo'n 59% voor behoud van abortusrechten zal stemmen. En omdat ook in andere rode staten de meerderheid van de bevolking voor het recht op abortus blijkt. Neem Kansas, daar is vorige zomer al zo'n referendum gehouden. Ook 59% voor het behoud van het recht op abortus. Maar ook in een conservatieve staat als Kentucky behielden ze dat recht. Ja, verder ook in een aantal blauwe staten waar soortgelijke referenda zijn gehouden. In totaal in 7 staten is zo'n referendum gehouden. En overal werd voor behoud van abortusrechten gestemd. En landelijk is dat zelfs 2/3 van de bevolking. Dus ja, met andere woorden, het Hoge Rechtshof, hè, dat vorig jaar oordeelde met het verwerpen van dat arrest Roe versus Wade, is eigenlijk conservatiever dan de Amerikaanse bevolking. Dus een deel van hun kiezers vindt ook dat het recht op abortus moet blijven bestaan. Toch wilden ze het op deze manier verhinderen. Waarom wilden ze dat zo graag? Ja. Nou, dat enig opportunisme bleek hen niet vreemd. Want de Republikeinen in Ohio die zijn eigenlijk helemaal niet zo'n fan van de referenda vanwege de hoge kosten en de lage opkomst. Sterker nog, ze hebben eerder dit jaar juist een verbod op referenda doorgekregen. En nou, dat referendum over abortus in november, dat zou eigenlijk de laatste zijn. Maar nu hebben ze er zelf dus nog een extra referendum tussendoor gefietst in de hoop dat ze in november minder kans op verlies zouden leiden. Maar ja, dat is dus niet met door hen gewenste uitkomst. Want ze hoopten op een zomerstemming met alleen maar belangstelling van hun meest conservatieve achterban. Maar ja, het belang werd breed gezien. En ook door beide kampen is er miljoenen dollars gepompt in allerlei campagnes. Dat was ook een historisch hoge opkomst. En ja, de uitslag is dus in het voordeel van de pro-choice-beweging, zoals je dat hier noemt. Dit speelde in Ohio. Hoe zit dat in de rest van het land? Nou, het is echt één van de belangrijkste onderwerpen in de verkiezingscampagnes. Er gaat vaak heel veel aandacht naar andere dingen, zoals de strijd tegen woke en zo. Maar het is onder andere abortus dat kiezers echt bezighoudt. Het aandeel van de stemmers, zowel trouwens aan de Republikeinse als Democratische kant, die hun stem ook echt laten afhangen van het abortusstandpunt van de kandidaten, dat is ook gegroeid. Dat is zo'n kwart van de kiezers. En aan de ene kant heb je dus een meerderheid van kiezers in totaal die nog steeds voor dat recht op abortus is. Maar je ziet ook dat binnen de conservatieve beweging die het besluit van het Hoge Rechtshof vorig jaar steunt, zie je ook dat de groep daarbinnen die zelfs is voor een landelijk verbod op abortus, dus nog verdergaand verbod, zeg maar, die radicale kern, die is ook aanzienlijk gegroeid. Maar dus zelfs als ze dat stemmen kan gaan kosten. Ja, maar je ziet nu eigenlijk dat de politici in de staten over het algemeen conservatiever blijken dan hun kiezers. Ja, dat is in Ohio nu eigenlijk duur komen te staan. Dankjewel, correspondent Rudy Bouwma. NPO Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1 journaal. In Met het oog op morgen was Peggy Stijn, voorzitter van het Indisch platform 2.0. Zij organiseren een Indië-herdenking op 15 augustus in Amsterdam. En Stijn ging in op de afzegging van burgemeester Femke Halsema als spreker bij die bijeenkomst. Halsema zegt af nadat bekend werd dat ook de dochter van Raymond Westerling komt spreken. Westerling was berucht onder meer standrechtelijke executies tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. En Stijn vertelde in gesprek met Wilfried de Jong waarom de dochter van Westerling wat haar betreft niet welkom is. Nou, we hebben wel meer dan de dochter van Westerling uitgenodigd. Ja, we hebben een heel palet uitgenodigd. Dat snap ik, maar goed. Om daar ter plekke datgene ook te kantelen waar we last van hebben allemaal. En dat is het stigmatiseren van we zijn koloniale en oorlogsmisdadigers. Daar moeten we met z'n allen eens vanaf en gewoon een gesprek over voeren. Ja. De organisatie was dan ook niet blij met de mededeling van Halsema. Het gaat om herstel van iedereen. Van alles wat met de oorlog te maken heeft. En dat vind ik het meest belangrijke, dat we dat allemaal met liefde doen en niet zo. Want ik lijk misschien hard, maar ik ben ook moe naar zo'n dag met allemaal interviews. Ja, want hoe zijn de reacties? De reacties zijn goed wat dit aangaat. Je doet dat niet zo hals over kop, zo vlak voor de herdenking, dat is één. Vraag in ieder geval aan Palmyra Westerling wat haar verhaal zou zijn geweest. Licht ons in. Halsema heeft besloten om naar de herdenking in Den Haag te gaan. In de gemeente Kranendonk en Ter Apel is veel overlast door asielzoekers uit veilige landen. Om zichzelf te beschermen tegen het vaak criminele gedrag zijn de bewoners van de dorpen een burgerwacht begonnen, die af en toe ook een asielzoeker aanhouden en vasthouden. Zo blijkt uit een reportage van Nieuwsuur. Die ene die was vrij agressief. Dus gewoon voor onze eigen veiligheid en voor zijn veiligheid hebben we ze zo even vastgebonden. En wachten op de politie. En hoe kijk je daar nou op terug als je dit zo ziet? Ja, voldaan gevoel. Er zijn gewoon criminelen. En dan zal dat misschien wel niet mogen wat we doen. Maar ja, zij doen het ook. Dus ze trekken van de hele wereld geen donder aan. Deze man gaat er dus vanuit dat wat hij doet niet mag. Maar daar denkt de politierechter Henry Sakkers anders over. Dat mag onder omstandigheden. En die omstandigheden zijn dat het moet gaan om een waarneming op heterdaad. Hè. Dus je moet als het ware zien dat er bijvoorbeeld iets gestolen wordt. En dan mag een burger in afwachting van de komst van de politie een andere burger, een verdachte burger, aanhouden. En een burgerwacht vormen, mag dat? Ja, op zich is dat niet verboden in Nederland. Zolang je maar aan de wettelijke regels houdt, mag je best een burgerwacht vormen. Al vindt Sakkers dat het vastbinden van mensen wel een brug te ver is. In Met het oog op morgen aandacht voor de tijdrit in het wielrennen. Ellen van Dijk sprak over de discipline waarin ze nu nog wereldkampioen is. Maar vanwege zwangerschap kan ze dit jaar niet bij zijn. Zij vertelde wat tijdrijden zo lastig maakt. De houding op de fiets is heel belangrijk, dat je daar goed aan went. Dat je spieren kracht kunnen leveren in die houding. En als je eenmaal in die houding kan zitten, dan is het dus, ja, dan moet je je hoofd zoveel mogelijk naar beneden houden. En dan ben je helemaal met jezelf bezig om zoveel mogelijk wattage eigenlijk te trappen. Zo hard mogelijk te gaan. Ja. En is er nergens een referentie of een tegenstander of wat dan ook. En dat mentale spelletje moet je ook echt wel trainen. Ook vertelde ze dat ze vroeger de pijn probeerde weg te denken. Maar nu gaat ze juist met een heel andere manier de wedstrijd in. Ik ben er juist achtergekomen dat ik er juist wel aan moet denken. Dat ik juist die pijn op moet zoeken. En juist moet denken van, ik wil die pijn voelen. Want als ik die intense pijn voel, dan pas ga ik hard genoeg. En als ik dat niet voel, dan gaat het niet goed. Dus je moet het echt omarmen. En eigenlijk gewoon het monster in de ogen kijken. En denken, ja, daar moet ik heen. En daar wil ik naartoe. En die mentale staat van zijn, die moet je echt, ja, die bouw je op in weken eigenlijk. In maanden soms wel naar een groot evenement. Toe om zo diep te kunnen gaan. Dat kan je niet eventjes op een maandagmorgen doen. En dat was gisteren op Radio en TV. Blinding Lights van The Weeknd. Nederland moet meer olie en gas uit de eigen Noordzee winnen. Dat zeggen energiedeskundigen in de Telegraaf. Nederland leunt te veel op de import van olie en gas. Experts zeggen in de Telegraaf dat eigen gas en olie goedkoper zijn, dat de winning goed is voor de economie en dat het oppompen hier bovendien met fors minder CO2-uitstoot gepaard gaat dan in bijvoorbeeld Qatar. De overheid moet er alles op alles zetten, moet alles op alles zetten dat er straks in de winter niet weer een enorme hoge gasprijs is, zegt een analist van de Haagse denktank HCSS. Zij is bang voor sabotage van de Noorse pijpleiding naar Nederland, waardoor de prijzen weer zouden stijgen. Ruim 1 op de 5 Nederlanders die zorg nodig hebben is vorig jaar niet naar de arts geweest omdat het niet te betalen was, schrijft het AD op basis van onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Zorgkosten hebben grote impact op de levens van chronisch zieken. Sommigen zetten hun verwarming noodgedwongen lager of doen minder boodschappen. Maar de meeste mensen die zorg mijden gaan bijvoorbeeld niet meer naar de tandarts of de fysiotherapeut. Dat veroorzaakt meer pijn, maar ook extra stress en angst. De Volkskrant schetst de situatie in Niger een paar weken na de militaire staatsgreep daar. In de straten van de hoofdstad Niamey lijkt het gewone leven door te gaan, maar de spanningen nemen toe, onder meer door de vele wegversperringen en controles door het leger, zegt een anonieme consultant telefonisch tegen de Volkskrant, want de krant kon het land zelf niet in. Anti-Franse sentimenten nemen ondertussen de overhand in Niger. Zondag werd een haan, geschilderd in de Franse driekleur, onder luid gejuicht onthoofd. Door de staatsgreep en de sancties die daarop volgden zijn de prijzen van voedsel ook verder gestegen in het land. Een zak rijst is bijna de helft duurder geworden. En benzine duur, we rijden gewoon door, dat constateert het AD. Jarenlang was 2 euro voor een liter een psychologische grens. Inmiddels is de adviesprijs 2,22 euro... en er is geen luide roep om accijnsverlaging, schrijft het AD. Want alles wendt, zeggen deskundigen in de krant. Volgens United Consumers hebben mensen de auto nodig voor ontspanning en woon-werkverkeer. Ze zullen eerder naar een goedkopere supermarkt gaan om te besparen dan de auto te laten staan. En volgens een consumentenpsycholoog blijven mensen rijden omdat de momenten van gebruiken en afrekenen los van elkaar staan. Je betaalt eenmalig een fors bedrag, maar daar denk je niet meer aan als je vervolgens 20 of 25 autoritten maakt. NOS Radio 1 Journaal. PSV heeft in de derde voorronde van de Champions League gewonnen van Sturm Graz. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Debuut van Peter Bos als coach van PSV. Voor eigen publiek is de supporters uitstekend bevallen. PSV komt tegen een zwak Sturm Graz al vroeg op voorsprong door een van de revelaties. De jongeling Babadi die de 1-0 maakte. Daarna fraaie goals in de eerste helft van Luc de Jong. De 2-0 en de 3-0 na schitterende aanvallen maakten dat PSV een vrij zorgeloze avond beleefde tegen de nummer 2 van Oostenrijk. Dat nog wel iets terug deed in de eerste helft. Een kopgoal van Stankovic, maar in de tweede helft liep PSV zelfs nog wat verder uit. Sangaré maakte uit een vrije trap nog de 4-1. En zo kan PSV redelijk ontspannen toeleven naar de return volgende week in Oostenrijk. In de wetenschap dat tegen een tegenstander van dit kaliber plaatsing voor de volgende voorronde van de Champions League eigenlijk niet in gevaar mag komen. 4-1 dus. Deel 1 van dit tweeluik in Eindhoven beslist in het voordeel van PSV. Volgende week de return in Graz. 4-1. Nou, dan denk je na afloop een zeer tevreden coach te treffen. Pakte iets anders uit. Peter Bos. Ik vond ons de eerste helft niet goed spelen. Het gekke is in voetbal dat je dan opeens met 3-1 voorstaat. Moet je even uitleggen, want van de buitenkant denk je soms, nou, lekker begint PSV. Maar de trainer zegt, ik vond dat we het niet zo goed deden. Nee, wat niet dan? Ik vond ons niet goed staan. We hadden van tevoren de tegenstander geanalyseerd. Daar hadden we een bepaalde manier van spelen voor uitgedacht. En dat deden we niet goed. Dus dat heb ik in de rust ook gezegd. En ik vond dat we dat de tweede helft beter deden. Het gekke is dat we de tweede helft, vind ik, betere kansen zelfs gehad hebben. En dan schiet je er nog maar eentje in. Dus voetbal is soms gek. Toch begrijp ik het niet helemaal. Want ik zie dan natuurlijk van de buitenkant, ik zie mooie goals. Ik zie het aanvalspel in de eerste helft. Hè? Allemaal mooie velddoelpunten. Waar ligt dan precies jouw onvrede, zeg maar? Of wat dan beter moet? Dat lag zowel verdedigend als ook in balbezit. Dat we nog meer van die ruimtes gebruik hadden moeten maken. En ik vond dat we eigenlijk in de eerste helft het al definitief hadden moeten beslissen. En dat hadden we de tweede helft dus natuurlijk ook nog kunnen doen. Want daar hebben we wel goede kansen gehad, zegt de tweede helft. En ik vond dat we toen wel beter speelden. Zij dus een kritische trainer, Peter Bos, in gesprek met Joep Schreuder. Een grote verrassing gisteravond op het WK baanwielrennen. Jori Havik en Jan-Willem van Schip wonnen goud op de koppelkoers. Een Olympisch onderdeel. Voor Van Schip een enorme opsteker na een mentaal lastige tijd. Hij voelt dat hij zo nu en dan anders is dan de rest en worstelde daarmee. Ja, ik heb het echt moeilijk gehad. De laatste keren heb ik geprobeerd de interview te halen. Toen was ik bij jou. Toen vertelde ik vooral over de liefde die ik heb gekregen van bijvoorbeeld Leo Aardegeest. De hulp van Judith en dat ik het leven moeilijk vond. En ik vind het leven nog steeds geen aanrader. Af en toe denk ik, nou het lukt het, hè, we schuiven een fase op. Maar hoe dan ook was het altijd de trap onderaan, was het koppenkoersen. Dat ik achter Jori aan mocht fietsen richting de Spelen, daar ben ik altijd dankbaar voor. En het plezier, weet je. Ik heb met andere mensen moeten koppelen. En vervolgens reden we weer op Amsterdam, 3 aflossingjes. Nou, eigenlijk was het nog erger. We deden bij de Wereldbeker 1 show-aflossingje, terwijl we niet met elkaar reden. Zei Jori, ja, zo moet het voelen. En dat dacht ik ook. En dat, die energie, ja man, dat is zo lekker. Dat is zo bijzonder dat dat gelukt is. En dat dat heeft geleid tot dit resultaat. En dat we gewoon zoveel kleine dingetjes goed zijn doen. Dat we zo precies weten wat we moeten doen onder druk in deze gekke orkaan van gekkigheid. En dat is gewoon die jarenlange oefenen, weer het aanklauwen. En weer nog een keer oefenen, nog een keer kijken hoe kan het beter. Ja, ik heb al echt genoten van het proces. Ik heb echt weer gewoon genoten van elk klein stapje. Ja, we wisten dat we goed gingen zijn, maar dat het hier zo lekker op zijn plek valt. Dat is echt, ik weet niet, dat is gewoon heel fijn. Maar zo trek je sport je ook gewoon weer er doorheen, hè? Ja, tuurlijk. Het houdt je weer van de straat en het geeft je weer rust. En in die zin is koppelen het fijnste wat je kan doen. Want ja, je kan niet ergens anders zijn. Je moet er zijn. Je mag er zijn. Wij mogen er zijn. En het is nog gelukt ook, ja, dat we dit... Dit is echt vet. Dit is zo cool, weet je. Dit is gewoon een soort van... Ja, je kan altijd hier weer op terugkomen. Je bent toch wereldkampioen koppenkoers geworden, weet je wel. Ga dat ook maar eens proberen te doen. En dan kom je erachter hoe moeilijk het is. Dus... Dat zei dus Van Schip en Jeffrey Hoogland. Die won eerder op de avond goud op de kilometer. Het zijn indrukwekkende beelden van een stad in Alaska waar huizen verdwijnen in een rivier. De oorzaak is een gebarsten ijsdam. Volgens Amerikaanse wetenschappers kunnen wereldwijd 15 miljoen mensen te maken krijgen met deze glaciale overstromingen. Dat schrijft AP News. Tjalling de Haas is universitair docent fysische geografie en deskundige op het gebied van aardverschuivingen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n ijsdam, wat is dat? Ja, dat kan meerdere dingen zijn. In dit geval in Alaska was het volgende. Daar heb je een gletsjer die eigenlijk uit de zijdal stroomt tegen een veel grotere gletsjer aan. Vervolgens is die gaan smelten en eigenlijk een ruimte waar vroeger gletsjer was, die kan worden opgevuld door water. Dus je krijgt eigenlijk gewoon smeltwater, regenwater wat daar ophoopt. Dat leunt eigenlijk tegen die grotere gletsjer aan. Net zo lang tot die grotere gletsjer het eigenlijk niet meer tegen kan houden. Krijg je vaak een klein stroompje langs de zijkant waar dat vervolgens kan ontsnappen. Maar dat water is warmer dan het ijs van die gletsjer. Dus die gaat het smelten. En in sommige gevallen gaat dat heel snel. Dus dan krijg je eigenlijk heel snel dat hele grote waterreservoir zich helemaal leeg, dat het hele ding naar beneden stroomt. In Alaska is dat dus heel snel gegaan. Ja, eigenlijk is het bijna een soort damdoorbraak. Ja, het is eigenlijk bijna een damdoorbraak. Maar dan in slow motion. Ja, een soort van slow motion, maar nog steeds heel erg hard. Want het is een overstroming die ze nog nooit gemeten hebben zo groot. Maar in sommige gevallen kan het nog veel sneller gaan. Dan heb je bijvoorbeeld een meer waar ineens een aardverschuiving in terechtkomt. Want vaak waar gletsjers zich terugtrekken, laten ze hele instabiele banden achter. En dan wordt ineens in één keer zo'n heel meer leeg gegooid. Ja, dan krijg je echt gigantische overstromingen die super gevaarlijk zijn. Zien jullie dat meer gebeuren nu? Ja, wat we vooral zien is dat er doordat gletsjers zich terugtrekken, steeds meer van die bekkens komen, die worden opgevuld, dat je dus gletsjermeren krijgt. Vanaf de jaren 90 zien we een toename van 50% in dat soort gletsjermeertjes. Dus het risico dat ze ze zijn er dus. Er is dus ook een groot risico dat ze op een bepaald moment doorbreken. Dus het risico is zeker toegenomen. En is dit jaar, want dit is echt een warm jaar, zien jullie daar dan nog meer gebeuren of niet? Nou, dat kan ik niet zo zeggen. Kijk, die dingen die eerst ontstaan die meren, dus we zien sowieso een toename in die meertjes. Maar er zit natuurlijk nog een soort van tijdvertraging in tot het moment dat ze ook dat werk doorbreken. En sommigen zullen misschien helemaal nooit doorbreken, terwijl anderen wel. Ja. Dus die statistiek kunnen we niet helemaal aantonen op dit moment. En wat is het, behalve dan dus inderdaad dit soort aardverschuivingen die daar het gevolg kunnen zijn? Rivieren die ineens heel erg buiten hun oevers treden. Wat zijn nog meer gevolgen? Ja, eigenlijk vooral dat. Maar het kan vaak heel erg extreem zijn. En ineens een gigantisch soort. Ja, je moet je voorstellen, normaal heb je heel harde regenbuien. En dan krijg je dus heel veel water van. En dan gaat het overstromen. Maar dat is nog steeds vergeleken met een heel meer dat in één keer helemaal leegstroomt. Is dat nog steeds niet te vergelijken. Dus het zijn gigantische events en daardoor heel gevaarlijk. Is er iets en ook niet echt te voorspellen. Nee, en is er iets tegen te doen? Of is dit iets waar mensen alleen maar van moeten denken in die gebieden, ik moet het in de gaten houden en wegwezen tegen de tijd dat het door dreigt te breken? Ja, dat is vaak wel wat er tot tegen te doen is. Kijk, je moet je voorstellen, het zijn niet dammetjes. Het is gewoon een morenedam van een sedimenten van een van zo'n gletsjer, of het bestaat uit ijs. Het zijn niet hele stabiele, supersterke structuren. Je zou, als je de middelen had, zou je bijvoorbeeld kunnen een soort bypass kunnen maken dat het water langzaam en gecontroleerd kan wegstromen. Maar ja, er zijn zoveel van die meertjes en zitten vaak op hele hoge, onherbergzame plekken. Dus dat is vaak niet echt te doen om dat tegen te houden. En kijk, met goede weersvoorspellingen kun je nog een hele harde regenbui zien aankomen. Maar wanneer zo'n dam het begrepen. Dat is echt ongelooflijk moeilijk om te voorspellen. Ja. Hartelijk dank. Tjalling Daas, universitair docent fysische geografie. Het is 3:03. Iedere dag kies ik hier een plaat uit. En regelmatig krijg ik suggesties van collega's. Zo zingt het gezin van de einddirecteur van vandaag deze zomer uit volle borst een nummer van Snelle mee. Pizza met ananas. En ik snap het wel. Ze zat op hockey en is vlon, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is ze net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het allerliefste sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de pof, want met alle respect. Dik als een man en ook nog ananas dan. Ze valt door de mand, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn. Ging ze vast niet eens op date met mij. Dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lievert iedereen. Verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is ze net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Hey! Het leek zo perfect doordat ze zei: doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Wie had dat gedacht? Want nu is ze net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas. Ik ben zo op de afknap. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De politie van Noord-Ierland heeft per ongeluk persoonlijke gegevens van alle medewerkers openbaar gemaakt. Het gaat om volledige namen, werklocaties en functies. De gegevens zijn snel weer offline gehaald. Ze stonden in een bestand dat wel gepubliceerd had mogen worden met alleen de aantallen van medewerkers. Een asielzoeker die vorig jaar met een slagboom op rijdende auto's insloeg krijgt een jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De man uit Algerije kreeg een woedeaanval na een gesprek bij de opvang in Ter Apel. En met een afgebroken slagboom viel hij willekeurige auto's op de provinciale weg aan. En hij gooide ook met stenen. De leider van een prominent Colombiaans drugskartel is in de VS veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank gaf de leider van deze Clan del Golfo opdracht tot het doden, ontvoeren en martelen van tegenstanders. Hij wordt de meest gewelddadige Colombiaanse smokkelaar genoemd sinds Pablo Escobar. En Syrië stemt in met het openhouden van twee grensovergangen met Turkije voor de hulpconvooien van de Verenigde Naties. De overgangen blijven open tot 13 november. En dankzij de opening kan de VN door met het bieden van hulp aan aardbevingsslachtoffers in Turkije. De handelste oversteek Bab al-Hawa blijft voorlopig wel gesloten. Het weer vanochtend is het mistig. Later trekt de bewolking weg en schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij 20 tot 22 graden. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Orchestra Baobab betovert met hun unieke mix van Afro-Latijnse stijlen, internationale pop en zangerige Senegalese ritmes. Op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het is misschien moeilijk voor te stellen in het huidige repressieve klimaat in Rusland, maar bij de debatclub Politieke Ruimte in Moskou praten jonge Russen met elkaar over het militaire Rusland. De NOS kon via correspondent Iris de Graaf op afstand zo'n bijeenkomst in het centrum van Moskou bijwonen. Het klinkt vooral heel gezellig hier in Moskou. Op een binnenplaats draait een DJ. Veel jonge hippe Russen staan met een cocktail te kletsen. Maar binnenin het gebouw wordt serieus debat gevoerd. Oprichter van de debatclub Kirill vertelt dat de jongeren die nu nog in Rusland zijn veel behoefte hebben om te praten over de politiek. En over hun toekomst in het Rusland van nu. Het debat zelf laten we niet horen vanwege de veiligheid. Maar thema's als Prigozhin's staatsgreep, emigratie en dienstplicht komen aan bod. En natuurlijk daar waar we niet omheen kunnen, de oorlog. Debatleider Yegor vertelt ons dat er niet veel keuze is in de te bespreken onderwerpen. Het is duidelijk dat we het moeten hebben over ons land en de oorlog. Ja, zegt hij, we moeten wel aan zelfcensuur doen vanwege de wet. Maar als we het woord oorlog vervangen door dat ene verschrikkelijke, dan begrijpt iedereen waar we het over hebben. De jonge bezoekers halen veel steun uit dit soort bijeenkomsten. Zo vertelt het jonge blonde meisje met grote ronde bril Diana dat het haar vooral mentaal helpt. Als je alleen thuis zit en het nieuws zit te doomscrollen, dan voelt het alsof je helemaal alleen bent. Daar is twintiger Grigori met bril en ringetje door zijn oren het mee eens. Na 24 februari dacht ik dat de media en alles en iedereen alleen maar de oorlog en Poetin steunde. Maar sinds ik dit jaar met de mensen hier praat, weet ik dat dat echt niet zo is. Maar nu, als ik met mensen praat, in het verloop van dit jaar, begin ik te begrijpen dat het niet zo is. Politieke evenementen organiseren is niet zonder gevaar, vertelt oprichter Kirill. De politie houdt ons in de gaten. We staan constant onder toezicht. Gelukkig denken ze waarschijnlijk dat we niet gevaarlijk genoeg zijn. Alles wat onafhankelijk of politiek is, zorgt voor paniek bij de veiligheidsdiensten. Diana was de eerste 6 maanden nadat de oorlog uitbrak bang, vertelt ze. Ze ging de deur niet uit. Maar op een gegeven moment moest ze wel met andere mensen praten. Anders zou de angst haar hele leven overheersen. En dat wilde ze niet. En Grigori weet dat de politie hem in theorie kan oppakken. Maar, zegt hij, daar ben ik klaar voor. Ik vind met elkaar praten en me uitspreken belangrijker dan de angst wat er met me kan gebeuren. En ook oprichter Kirill wil niet in Rusland aan de zijlijn staan en toekijken. Ik wil niet alleen maar mijn hoofd schudden en zeggen wat een verschrikking. Ik wil iets doen. Ik kan ook niet anders. En daarom zal ik dit blijven doen zolang het mogelijk is. Een bijdrage van correspondent Iris de Graaf. China worstelt met de manier om de dalende exportcijfers een halt toe te roepen. Die export liet in juli de grootste daling zien in 3 jaar tijd. En dan gaat het om een afname van 14,5% in vergelijking met juli vorig jaar. Correspondent Garry van Pinksteren, hoe komt dat, die daling? Nou, deels is het omdat de internationale vraag afneemt. Het is een probleem waar ook andere landen in Azië mee te maken hebben. Ook Korea bijvoorbeeld en Vietnam hebben er allemaal mee te maken. Maar het komt ook deels doordat buitenlandse partijen en buitenlandse overheden, zeker in het Westen, steeds meer inzetten op wat dan eerst decoupling werd genoemd. Dus het ontkoppelen van de economieën van China en westerse landen. Maar nu dan meer de-risking, dus zorgen dat je niet meer al je kaarten alleen maar op China zet. Dat is vooral gebeurd sinds de oorlog in Oekraïne, dat mensen dachten van ja, we moeten toch niet zoals met Rusland dan opeens dat alles wegvalt, dat we in problemen komen als we echt in conflict komen met China. Dus dat speelt ook mee, dat de productie zich uit China een beetje wegverplaatst of deels wegverplaatst naar landen in de omgeving. En dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook in opvallend weinig buitenlandse investeringen. Die waren ook het laagste in ruim 20 jaar. Dus buitenlandse bedrijven geloven er ook steeds minder in dat ze in China kunnen en moeten fabriceren vooral. En buitenlandse bedrijven, wat die maken, is ongeveer 30% van de Chinese export. Dus dat draagt ook bij aan die verzwakking van die export. En wat is het gevolg voor China? Nou ja, het maakt het minder waarschijnlijk, moeilijker voor China om de 5% groei te halen die ze zichzelf voor dit jaar ten doel hebben gesteld. En het maakt ook dat vooral bijvoorbeeld privébedrijven erg aarzelend worden om meer geld nog in hun bedrijven te investeren, omdat ze niet weten of ze hun producten ook internationaal bijvoorbeeld wel kwijtraken. En je leest dus verhalen ook van ondernemers die zeggen van ja, ik ben nu aan mijn eigen spaargeld begonnen om dat erin te stoppen, maar ik ben een beetje bang dat het een bodemloze put wordt, dus ik ben voorzichtig. Dus ja, er is ook een beetje de kans dat het vertrouwen in de economie ook verder afneemt, zowel bij ondernemers als bij gewone burgers. En dat nog eens extra maakt dat mensen hun geld ook nog wat meer gaan vasthouden juist. Ja, want wat merken de Chinezen het nu al? Chinezen zijn ongerust hierover ook. Dat hoor ik van veel mensen. Ik was bijvoorbeeld laatst bij de kapper. En die zei van ja, Nu is het nog net even te doen. Je ziet dat hij zegt, ik ga zelf dan wel een paar dagen op vakantie met mijn kinderen. Maar waar ik vorig jaar bijvoorbeeld 5000 yen uitgeef, geef ik er nu nog maar 2000 yen uit. Want ik durf het niet helemaal. En hij zei ook van ja, ik heb het gevoel dat als het aan het eind van het jaar nog niet echt substantieel beter is, dat we dan inderdaad er ook niet meer uitkomen. Dat het dan voor de langere termijn, voor de langere toekomst ook heel moeilijk wordt. Dus ja, hij spreekt zijn ongerustheid uit. Bij meer mensen heb je echt, als je het vraagt, is het altijd van hoe gaat het met je zaken? Hoe gaat het nu in met de economie in jouw ogen? Dan zeggen mensen over het algemeen, oh, het is echt heel moeilijk. En ja, we houden ons hart een beetje vast. En kunnen ze het tij nog keren, de regering? Want dat is waar ze natuurlijk mee worstelen. Ja, ze zitten een beetje met een, ten eerste een vertrouwenscrisis. Want bijvoorbeeld privébedrijven zijn heel belangrijk om economische groei te bewerkstelligen. Maken ook een groot deel van de Chinese economie uit. Iets van 60%. En 80% mensen van de mensen in de steden werkt voor privébedrijven. Maar die zijn de laatste jaren juist een beetje afgekat en teruggeroepen door de Chinese overheid. En die vertrouwen er nu niet meer helemaal in dat het weer goed komt. En investeren bijvoorbeeld in infrastructuur, wat China altijd heel erg deed als er problemen waren. Ja, die infrastructuur is niet meer zo erg nodig. Ze hebben eigenlijk weinig middelen nog om dit zomaar op te lossen. Tenzij ze meer geld geven aan consumenten en aan huishoudens. Maar dat gebeurt nog niet erg. Garry, dankjewel. Correspondent Garry van Pinksteren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Ellen hier. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Jullie hadden uit kunnen zoeken dat het niet G4S heet, maar gewoon GeForce. En horen terug in de reactie aan de redactie. Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling. Achteraf gezien was hij eigenlijk best lekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Dat had ik even op te merken. Voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland studeren gaat het collegegeld flink omhoog. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat nieuwe studenten bij 8 van de 13 universiteiten dit collegejaar de volle prijs voor buitenlanders gaan betalen. Komt neer op 10 tot 15.000 euro meer. Ruben Puilaert is van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorig jaar betaalden Oekraïense studenten dus het lage tarief. Waarom was dat? Dat klopt. Normaal gesproken betalen studenten uit landen van buiten de Europese Unie het hogere tarief. Dat komt omdat de Rijksoverheid alleen studenten van binnen de Europese Unie bekostigt. Maar vorig jaar, aan het begin van de oorlog, toen zagen we dat veel Oekraïnse studenten deze kant op kwamen. En dat zij wel konden deelnemen aan bijvoorbeeld het primair onderwijs en aan het voortgezet onderwijs, maar niet aan het hoger onderwijs voor een lager tarief. En wij besloten om gezamenlijk met alle universiteiten het lagere tarief te rekenen. Dus dat betalen de universiteiten uit eigen zak. En toen hebben we opgeroepen aan de overheid om die kosten op zich te nemen. Maar helaas hebben zij besloten vorig jaar al om dat niet te doen. En ook dit jaar hebben we dat weer gevraagd, maar hebben zij besloten om dat ook voor komend jaar niet te doen. Dus nu hebben we besloten om alleen voor de zittende studenten, dus de studenten die vorig jaar al begonnen zijn, dat zij de rest van hun studie dit voor het lagere tarief kunnen doen. En dat het voor nieuwe studenten aan individuele universiteiten is om dat te bepalen. Ja, en dus zeggen 8 van de 13 dan het volle tarief. 5 van de 13 doen opnieuw dat lagere tarief. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen dat verschil? Nou, dat is natuurlijk heel fijn voor studenten die daar gaan studeren. Dat is heel, heel fijn dat universiteiten die optie hebben om dat te kunnen bieden. Maar het gaat toch om, bij sommige universiteiten ook om grote aantallen studenten. Ja. En waar de overheid, wat ons betreft, de partij is om dat te bekostigen, vinden we eigenlijk dat zij dat voor alle universiteiten zouden moeten kunnen betalen. Ja, nou, bijvoorbeeld de Tilburg University, die juist dat hogere tarief hanteert, zegt, wij willen ook geen onderscheid maken tussen studenten uit verschillende crisisgebieden. Zou het dan eigenlijk dan ook niet meteen voor alle vluchtelingen geregeld moeten worden? Nou, vorig jaar is mede de beslissing ook genomen omdat Oekraïense vluchtelingen de status van ontheemde hebben. Mm. Waardoor zij ook niet op langere termijn in aanmerking komen voor een lager collegegeld of studiefinanciering. En bijvoorbeeld voor statushouders is dat anders. Maar uiteindelijk is de keuze voor welke groep vluchtelingen zoiets zou gelden, wat ons betreft, aan de politiek. De gemeente Borne die heeft besloten om niet af te wachten waar wel en niet. Kom met een studievergoeding voor Oekraïnse vluchtelingen die in hun gemeente zijn. Tot nu toe hebben zich daarvoor 5 Oekraïners gemeld. David Vermoken is lokale burgemeester van Borne. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vergoedt de gemeente die studiekosten? Nou, onze gemeenteraad heeft het initiatief genomen om die studiekosten te vergoeden, omdat we het heel belangrijk vinden dat de Oekraïense ontheemden een goede opleiding kunnen volgen, zodat ze straks als ze weer terug kunnen naar een bevrijd Oekraïne meteen kunnen deelnemen aan de samenleving en kunnen helpen aan de wederopbouw. Maar ook als ze hier blijven, dat ze dan wel goed voorbereid zijn om deel te nemen hier in Nederland aan de arbeidsmarkt. En de gelden voor de verschillende instellingen, verschillende bedragen, dat loopt nogal uiteen, begreep ik. Ja, er zit een groot verschil tussen hogescholen, universiteiten of het mbo. Het mbo vraagt geen verhoogd collegegeld. Dus die bedragen die verschillen behoorlijk. Hoeveel verschil is dat? Ik geloof dat voor mbo is het een paar duizend euro. En voor universiteit kan het oplopen tot 17.500 euro dat we aan kosten maken. Dat gaat niet alleen om de collegegelden, maar ook natuurlijk om boeken en kosten voor vervoer. Dat loopt dus behoorlijk in de papieren. Waar betaalt u dat van? Als gemeente hebben we geld gekregen voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. En we hebben daar in Borne, net als veel andere gemeenten in Nederland, toch een flink bedrag aan overgehouden. Ruim 2,4 miljoen vorig jaar, wat we daar niet aan hebben uitgegeven. En een deel daarvan zetten wij nu apart om de studiekosten te betalen. Ja, de burgemeester heeft eerder al gezegd, ik hoop dat andere gemeenten ons voorbeeld volgen. Weet u of dat gebeurt? Nou, we hopen vooral ook dat het ministerie van Onderwijs tot inzicht komt dat deze mensen gewoon dezelfde regeling als vorig jaar moeten krijgen. En dat het ministerie met geld over de brug komt. Maar we hebben tot nu toe nog geen concrete. We hebben nog niet gezien dat andere gemeenten het volgen. We hebben al wel van gemeenten wat informatieverzoeken gehad. Dus we hopen dat andere gemeenten het nog wel gaan volgen na deze vakantie. Ja, Ruben Puilat van de Universiteit van Nederland. Wat vindt u van dat initiatief van de gemeente Borne? Dat is ontzettend fijn natuurlijk dat studenten die daar wonen, dat zij voor een lager tarief kunnen studeren. Dat is heel fijn natuurlijk voor de studenten die daar vandaan komen. Maar ik ben het helemaal eens met meneer Vermorken dat het eigenlijk aan het ministerie van Onderwijs is om die kosten te dragen. Ja, want op deze manier krijg je ook ongelijkheid en weten mensen misschien ook niet precies waar ze aan toe zijn. Stel, je bent Oekraïense vluchteling, je woont niet in zo'n gemeente als Borne. Maar je kunt het niet betalen, dat collegegeld. Zijn er dan mogelijkheden? Ja, ik snap dat het natuurlijk een heel vervelende situatie is voor deze scholieren die aan een universitaire studie willen beginnen. Ja, ik kijk vooral even wat de universiteit in de buurt misschien nog voor hulp kan bieden. Het zou kunnen dat misschien dat een noodfonds of andere financiële regelingen nog uitkomst kunnen bieden. Maar we hopen vooral dat de politiek dit nog alsnog gaat regelen. Dank u wel. Ruben Puilaert van Universiteiten van Nederland en David Vermoken, lokale burgemeester van Borne. Veel ondernemers dreigen volgens de Telegraaf binnenkort geen klus meer te kunnen doen in binnensteden. Het overgrote deel van de nieuw gekochte bedrijfswagens is nog fossiel, terwijl dieselbusjes over 1,5 jaar niet meer welkom zijn in tientallen Nederlandse gemeenten, schrijft de Telegraaf. Loodgieters, glaszetters en andere ondernemers lopen het risico dat ze dan dus niet meer bij hun klanten kunnen komen, waarschuwt ING Lease. En dan is er ook nog het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Een opdrachtgever die dat ondertekent verbiedt vanaf 2028 dieselauto's op de bouwplaats. Het Oudeinde ziekenhuis heeft voor oktober een operatiestop afgekondigd voor een groot deel van de patiënten. Het zorgbudget voor dit jaar is nu al bijna op, meldt het AD. Patiënten van bijna alle verzekeraars worden geweerd. Zo'n 350 niet spoedeisende operaties gaan niet door. En dit is overigens een ziekenhuis in Leiden en Alphen aan de Rijn. Grote zorgverzekeraars reageren verbaasd. Zo laten ZZ en Zilveren Kruis weten de vergoeding aan Alrijnen juist te willen verhogen. Het ministerie van Volksgezondheid noemt het zeer onwenselijk dat discussies over inkoopafspraken in de media worden gevoerd, want dat kan onrust veroorzaken bij patiënten. Een ander zorgverhaal lezen we bij Omroep Zeeland. Er moet de komende tijd erg veel veranderen in de ouderenzorg, anders wordt die onbetaalbaar. Het staat in een rapport: niets doen is geen optie, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Geld is niet het grootste probleem, zeggen Zeeuwse zorgdeskundigen. Het gaat om personeel. Alleen al in Zeeland dreigt er een tekort aan duizenden medewerkers. Dus moet er veel veranderen, zegt oud-zorgbestuurder Piet van der Maas. Het aantal verpleeghuizen zal zeker niet groeien. En misschien eerder wel minder worden, omdat het personeel er niet is. Maar thuiszorg is eigenlijk het toekomstperspectief waar wij naartoe gaan. En de zorg op afstand, maar ook gewoon technische ondersteuning in je huis zelf. Dat gaat een enorme vlucht nemen de komende jaren. En dat wordt van heel groot belang. Ja, er moet dus veel meer thuis gaan gebeuren. Dat zal wel even wennen zijn voor veel mensen, denkt deze oud-zorgbestuurder. En de busdienstregeling op Ameland is aangepast dankzij een student, meldt Omroep Friesland. Omdat de boten op het eiland op andere tijden varen vanwege problemen met de vaargul, moest ook de busdienstregeling van Arriva op de schop. Een mooie opwarmer voor mijn studie mobiliteitswetenschappen, vond de 24-jarige Maurice, en hij ging aan de slag. Sinds gisteren wordt de dienstregeling van hem op Ameland daadwerkelijk ingezet. Nou, met die studie komt het denk ik dan wel goed. Toen ik het rooster af had, heb ik 's nachts nog 2 uur wakker gelegen door de adrenaline, zegt de student tegen Omroep Friesland. En dat ze er nu gebruik van hebben gemaakt, vind ik echt fantastisch. Vintage Future met Since You've Been Gone. 6:06. Het is een populair kaartspel, Magic the Gathering. En de unieke The One Ring kaart uit dat spel is nu gekocht door rapper Post Malone. Hij betaalde er $2 miljoen voor aan een Canadees. Jan van der Ham is groot fan van Magic en heeft met de winkel Bazaar of Magic in Delft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het spel over? Ja, het gaat over een fantasiewereld. Eigenlijk een beetje zoals Lord of the Rings. Alleen ja, dan een andere wereld. En ja, dan ook nog in een spelvorm natuurlijk, hè? Want hoe ziet het eruit? Het zijn kaarten. Zoals speelkaarten zoals je ze wel kent. Alleen dan met afbeeldingen van draken, tovenaars, ridders, magische zwaarden. Ja, noem het allemaal maar op. En je kunt dat ook iedere keer uitbreiden? Jazeker. Al 30 jaar lang komen er elk jaar nieuwe sets uit. Nieuwe kaarten om je decks en je strategieën weer mee aan te vullen en te vernieuwen. En die ene kaart, de One Ring kaart, die is blijkbaar heel bijzonder? Ja, zoals de naam het eigenlijk al zegt, er is er echt maar eentje van deze versie van die kaart. En waarom zou je die willen hebben? Goede vraag. Dat is misschien voor iemand die het spelletje niet doet... of die geen fan is van Lord of the Rings, onbegrijpelijk. Maar goed, ja, we hebben allemaal ook wel plaatjes aan de muur hangen. Waarom zou je nou de Mona Lisa willen hebben? Ja, voor de verzamelaar van Magic of van de Lord of the Rings... is dit gewoon het neusje van de zalm. Dit is gewoon een topstuk van je verzameling. Want hoe is die oorspronkelijk op de markt gekomen, deze kaart? Zoals eigenlijk de meeste kaarten uit dit spel. Die komt dan uit een pakje. En in zo'n pakje zitten willekeurige kaarten. En bij deze set hebben ze bedacht... we gaan gewoon een hele bijzondere kaart maken. Want dat hoort gewoon voor The One Ring. Dus iemand heeft gewoon het geluk gehad... om in zijn pakje met nieuwe Magic kaarten deze kaart te vinden. En toen kwam die dus blijkbaar in omloop. Want weet u of die Canadees hem heeft gevonden... of had hij hem ook weer gekocht? Naar wat ik begrepen heb, is dit gewoon een verzamelaar of speler geweest... zoals er miljoenen zijn wereldwijd. Iedereen koopt wel eens een pakje om zijn verzameling uit te breiden... om wat nieuwe leuke kaarten te hebben om mee te spelen... En deze man heeft gewoon enorm veel geluk gehad. En ik had het zelf ook kunnen zijn, helaas. Kans is klein, maar hij was er. Maar hoe ziet de kaart eruit? Er staat heel pontificaal een afbeelding op van The One Ring. Nou, die hebben velen wel eens gezien in een film of op een plaatje in een boek. En de artiesten van het spel die hebben daar ook zo hun interpretatie aan gegeven. En de regeltekst van de kaart die staat er in elfentekens in de taal van Mordor, dus het land van de slechterikken van Lord of the Rings, op. Dus die is eigenlijk voor de meeste mensen onleesbaar. Maar dat maakt niet uit, want iedereen weet wat hij doet. En volgens mij is de kaart ook afgewerkt met een soort van goudfolie. Maar goed, het fijne weet ik er ook niet van, want ik heb hem niet hier liggen. Ik kan niet hem echt zien, nee. Nader bestuderen. U heeft dus wel allerlei andere kaarten liggen. Zijn er ook andere kaarten die voor veel geld weggaan? Jazeker. Een kaart uit de allereerste Magic-serie en dan in perfecte staat... en dan een van de sterkste kaarten. Die is in het verleden ook wel voor een miljoen verkocht. Dus... een complete verrassing is dit nu ook weer niet. Maar dit is wel een nieuw record volgens mij. Ja, $2 miljoen, dat is wel behoorlijk veel. Zeker, ja. Hartelijk dank, Jan van der Ham... over die One Ring kaart uit het spel Magic. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl.

Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Dag 2 van de Amazonetop in het Braziliaanse Belém moet nog beginnen. Maar er ligt nu al een slotverklaring. De top, waar 8 Latijns-Amerikaanse landen aan meedoen, is bedoeld om de ontbossing in het Amazonegebied terug te dringen. Correspondent Nina Jurna, jij bent in Belém. Ja, je zou denken, dan zijn ze dus snel eens geworden over alle doelen. Het ligt een beetje anders, hè? Ja, inderdaad. Ze zijn het wel over eens dat ze met z'n allen de ontbossing willen aanpakken en de Amazone willen redden. Maar het idee wat Lula da Silva, de president van Brazilië, had om echt een deadline te stellen en 2030 aan te houden als zero ontbossing, dat is niet gehaald. De landen, ja, die willen toch daar zelf een eigen tempo bepalen en willen zich niet committeren aan echt een deadline van een datum. En dan zag je vooral dat Suriname, Guyana en ook Bolivia daartegen hebben gestemd. Ja, dat is best wel opvallend, want het zijn toch wel landen waar ook problemen zijn met hun Amazone, met hun bossen. Maar bijvoorbeeld Suriname, ja, dat is een land waar 90% van het land bos is. Dus het kan zijn dat zij zoiets hebben van ja, zo vaart loopt het nog niet. En dat geldt misschien ook wel voor Guyana. Het zijn ook allemaal landen met verschillende economische situaties, andere belangen. Dus ze zijn daar niet op één lijn gekomen met die datum. En waar zijn ze dan wel over eens geworden? Nou, wat ze wel hebben gezegd, dat ze een soort van alliantie willen oprichten. Waarbij ze ook echt gezamenlijk optrekken als het gaat om bijvoorbeeld de rechten van de inheemse. Die staan hoog op de agenda. Het is een 113-puntig document wat er nu ligt, 22 pagina's. En daar valt op dat het vaak veel gaat over het belang van de inwoners van de Amazone. Hè, de inheemse rechten, ook de gebieden, ook als beschermers van de Amazone. Dus dat lijkt dat ze daar wel gezamenlijk in willen optrekken. Nou ja, die alliantie, dat is ook wel iets wat Lula graag wilde. Een soort van gezamenlijk, hij noemde het parlement. De president van Colombia die had het over een Amazone-NATO. Nou ja, in ieder geval, het is een alliantie, hoe het nu wordt genoemd, waarbij ze dan toch ook echt gezamenlijk afspraken gaan maken. En dat is dus wel gelukt. Eén regeringsleider schitterde door afwezigheid, hè? De Surinaamse president Santokki. Wat zegt dat hij er niet bij was? Ja, Santokki was er niet. De president van Ecuador was er ook niet. Maar het valt wel op, want ja, Suriname ligt eigenlijk om de hoek. Het is nog geen 2 uur vliegen vanaf Belém. Santokki die reist ook veel. Hij is vaak ook bij internationale bijeenkomsten. De officiële lezing is dat hij in Suriname zelf nationale verplichtingen heeft. 9 augustus, vandaag is ook in Suriname de dag van de inheemse en de viering van de Javaanse migratie. Het is een feestdag. Het is toch opmerkelijk dat hij dan, volgens de officiële lezing, dan thuis blijft en niet bijvoorbeeld de vicepresident naar die ceremonie stuurt en dan wel hier naartoe komt. En ja, misschien vindt Suriname het ook niet belangrijk genoeg. Dat kan natuurlijk ook. Maar het roept toch vragen op. Te meer ook omdat Suriname zelf in de bossen ook heel veel last heeft van goudwinning. Er wordt met kwik gewerkt, met levensgevaarlijke cyanide. Er is recentelijk ook een cyanide-ramp geweest. Klimaatproblemen, dat merk je ook in Suriname met overstromingen. En de verschillende periodes van de droge tijd en de regentijd die volledig in de war zijn. Dus ja, het roept wel vragen op dat Santokki hier zelf niet is. Nou ja, als je zegt niet belangrijk genoeg, dat is natuurlijk wat deze top dan toch nu ook sowieso een beetje het gevoel geeft. Hè? President Lula van Brazilië vindt het heel belangrijk. Had ook dat doel gesteld van helemaal geen ontbossing meer per 2030. Het lijkt er ook een beetje op alsof de andere landen hebben gezegd, nou rustig aan een beetje, het komt wel. Ja, het valt toch op dat ze niet die deadlines, dat ze zich daar niet allemaal aan willen committeren. Het is wel zo dat het is wel in die zin wel een historische top dat het voor het eerst is dat deze landen echt bij elkaar komen en ook echt over de Amazone praten. En ook als je het hebt over bijvoorbeeld grensoverschrijdende problemen die ze allemaal hebben, dat ze dat ook wel gezamenlijk willen, of gezamenlijker dan nu gebeurt, tot nu toe willen gaan aanpakken. Dus ik zou niet zeggen dat de top volledig mislukt is. Maar het zegt wel veel dat ze zich niet aan echt harde data en jaartallen. Dat willen ze toch niet. En ook bijvoorbeeld als het dan om zoiets gaat als, dat is ook een hoog punt wat wel echt waar ze ook in verschillen. Dat is bijvoorbeeld het winnen van olie in de Amazone. Colombia heeft duidelijk gesteld van daar willen wij een absoluut verbod op. Nou ja, Lula, degene die de top heeft geïnitieerd en die ook echt 2030 als deadline heeft voor zero ontbossing, wil zich dan vervolgens niet committeren aan dat er geen olie wordt naar olie wordt gezocht in de Amazone. En dat komt ook omdat Brazilië in de Amazone rivier, dat is al bekend dat daar olie zit. Dus je ziet toch wel dat de landen uiteindelijk ook wel hun eigen agenda hebben, hun eigen belangen. Maar ze zijn er wel met z'n allen. Ja, en het is ook 5 voor 12. Dat zeggen de ecologen ook, dat zeggen alle onderzoekers ook. Van, er moet wel echt iets nu gebeuren. Dus wat dat betreft ontkomen ze er ook niet aan om gezamenlijk op te trekken. Maar de critici zijn wel teleurgesteld dat het niet gelukt is om echt deadlines te stellen. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Waarom mag ProRail in Apeldoorn vlakbij woonhuizen steen opslaan waar schadelijke stoffen in zitten? Waarom houdt de aannemer BAM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften? En waarom handhaaft de gemeente niet? Allemaal vragen waar de bewoners van een wijk in Apeldoorn nog steeds geen duidelijkheid over hebben. Ze worden er horendol van en maken zich grote zorgen. Steven Wassink bijvoorbeeld, die verslaggever Sander van Hoorn rondleidde door de wijk. Dat is een depot van BAM in opdracht van ProRail. En daar slaan ze zowel het oude als het nieuwe ballast, wat kwartshoudend is, slaan ze daar op. En ballast, dat wordt gebruikt om het spoor te maken? Ja, exact. Dat zijn de stenen die onder de dwarsliggers van het spoor liggen, om het spoor stijfheid te geven, zodat de treinen eroverheen kunnen. Je kunt je wel voorstellen dat ze het hier doen eigenlijk, want het spoor ligt ernaast. Vanuit de goederentrein hier op het spoor is het met shovels en kranen op het depot letterlijk neergegooid. Dat gaat stuiven. Ik loop hier al een paar uur rond. Ik heb de stofwolken gezien en de nabijheid van het spoor bij dat terreintje. Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar ja, er liggen dus ook allemaal huizen in de buurt. Dit is mijn woning. Zoals u ziet, het eerste wat u ziet achteraan de oprit is de berg ballast. Je zou bijna zeggen, wat heb je nou voor een stapel stenen in de tuin liggen? Maar dat is de tuin niet, alhoewel zo dichtbij lijkt het wel dus. Ja, en dat is het ook. Hè. Wij slapen hier zelf ook in de achterkant. Ja, helemaal in de warme tijden. Je hebt je ramen los. Het was overal gewoon stof. Ja, overal, het hele huis, auto's, alles staat onder. De gemeente die laat weten in een verklaring dat voor dat terrein in de achtertuin, of net achter de achtertuin, daar had een vergunning voor aangevraagd moeten worden. Ja. En dat is niet gebeurd. Nee. En ik zag bij u op het dak dakkapellen zitten, als u dat doet zonder vergunning. Ja, nou exact. De omgevings die toezicht hebben op de vergunningen, die hebben diverse controles uitgevoerd. Ja. In het verleden, ook bij mijn buren. En daar is blijkbaar wel toezicht op. Maar als je ze belt en buurtbewoners vertellen me dat ze dat gedaan hebben, over controle op wat er hierachter gebeurt door ProRail en BAM, dan komen ze niet. Nee, dat zal misschien de arrogantie zijn van een grote instantie. Die daarmee weg kan komen. Nee, weg mag komen. De trap op en er staat een ladder tegenaan, dus het werk is nog niet gedaan. En ook op de eerste verdieping een ladder. En dan komen we een klein kamertje binnen waar volgens mij net geschilderd is. Ja, exact. Nou ja, omdat het de kinderkamer moet worden. Eind van het jaar. Eind november is het. Spannend. Uitgerekende datum. Ja, dat is zeker spannend. Met een extra zorg erbij, nu letterlijk. Nou ja, dat is ook onder andere waar mijn grootste zorg naar uitgaat. Kijk, zoals als u nu naar buiten kijkt, ja, op de radio is het natuurlijk niet zichtbaar. Als ik vanaf hier naar buiten kijk, zie ik al een stoflaag over de ramen heen. Ja. Maar daarachter ziet u inderdaad ook het depot. Ja, en dan zet je ook nog om voor je gevoel te dampen, de geuren die misschien iets vrijkomen, zet je de ramen open. En dat is dan naast een depot. Dus wat er binnenkomt is eigenlijk misschien nog wel erger. Ik had denk ik beter het raam dicht kunnen laten zitten. En dat is ook wat onder andere zorg baart. Hoe lange tijd gaat die overheen voordat je dus daadwerkelijk klachten gaat krijgen? Ja, ik zie het een beetje in je ogen en ook dat is niet zichtbaar op de radio. Ja. Is het ongerustheid? Is het woede? Is het vertwijfeling? Wat is het? Een samenloop. Het is de onmacht. Wat ik eerder aangaf, het moet opboksen als een klein pionnetje in een hele grote wereld. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een eigen autogarage. Ik moet aan tig eisen voldoen. En dan, ja, nogmaals, ja, dat is de grootste woede. Een BAM die mag dus blijkbaar zelf gaan bepalen of die zich wel of niet aan de richtlijnen houdt. En de controle is er gewoon niet. Een gesprek vanuit de babykamer, uitkijkend op de bergen met stenen die je daar niet wil hebben. Heeft u er vertrouwen in dat het goed komt? Dat is waar we ons hart voor maken. Zei Steven Wassink. En we hebben de gemeente Apeldoorn gevraagd of ze het op de radio wilden toelichten. Maar ze zeggen zich te houden bij de schriftelijke verklaring, waarover het ook al in de reportage ging. En ook bouwbedrijf BAM wil niet reageren. NPO Radio 1. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de oversteek die zo'n 100.000 migranten per jaar maken van Ethiopië en Somalië naar Saoedi-Arabië. Die oversteek is niet zonder gevaren. Behalve hitte worden migranten ook beschoten. 800 mensen verloren zo het leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Mixed Migration Center. Directeur Bram Frouws vertelde dat ze spraken met veel overlevenden die waren beschoten. En daar bleek uit dat daar gerichte beschietingen plaatsvinden door veiligheidstroepen die daar opereren onder verantwoordelijkheid van Saoedi-Arabië. En daar doelbewust migranten neerschieten door middel van snipers, scherpschutters en artilleriebeschietingen. Een van de mensen die we gesproken hebben heeft ons er ook over verteld. Daar hebben ook foto's van. Die heeft bijvoorbeeld beide handen verloren. En zo hebben we tal van verhalen gehoord gekregen over mensen die ledematen missen. Armen, benen door dit soort beschietingen. Toch hebben we hier tot nu toe nauwelijks iets over gehoord. Ondanks die 800 doden. Maar daar heeft Frouws wel een verklaring voor. Ja, het is natuurlijk toch een route die zich ver afspeelt van Europa. Er is veel aandacht voor migratie, maar er is wel met name veel aandacht voor migratie die zich richting Europa bevindt. Dit is ver weg. Mensen kunnen zich niet goed voorstellen wat daar gebeurt. Dit zijn migranten die niet naar Europa komen. En daar is automatisch toch wat minder aandacht voor. In Met het oog op morgen was Peggy Stein voorzitter van het Indisch platform 2.0. Zij organiseren de Indië-herdenking op 15 augustus in Amsterdam. Stein ging in op de afzegging van burgemeester Halsema als spreker bij die bijeenkomst. Halsema zegde af nadat bekend werd dat ook de dochter van Raymond Westerling komt spreken. Westerling was berucht door onder meer standrechtelijke executies tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Stein vertelde in gesprek met Wilfried de Jong waarom de dochter van Westerling wat haar betreft welkom is. Nou, we hebben wel meer dan de dochter van Westerling uitgenodigd. Ja, dat snap we hebben een ik. Heel palet uitgenodigd. Dat snap ik, maar goed. Om daar ter plekke datgene ook te kantelen waar we last van hebben allemaal. En dat is het stigmatiseren van we zijn koloniale en oorlogsmisdadigers. Daar moeten we met z'n allen eens vanaf en gewoon een gesprek over voeren. Ja. De organisatie was dan ook niet blij met de mededeling van Halsema. Het gaat om herstel van iedereen. Van alles wat met de oorlog te maken heeft. En dat vind ik het meest belangrijke, dat we dat allemaal met liefde doen en niet zo. Want ik lijk misschien hard, maar ik ben ook moe. Na zo'n dag met allemaal interviews. Ja, want hoe zijn de reacties? De reacties zijn goed wat dit aangaat. Je doet dat niet zo hals over kop. Zo vlak voor de herdenking, dat is één. Vraag in ieder geval aan Palmyra Westerling wat haar verhaal zou zijn geweest. Licht ons in. Burgemeester Halsema heeft inmiddels besloten om naar de herdenking in Den Haag te gaan. In Soedan hebben de bloedigste gevechten plaatsgevonden sinds het begin van het conflict daar, bijna 4 maanden geleden. Het leger vuurde volgens Arab News raketten en artillerie af om een brug te veroveren. Die brug wordt gebruikt door de paramilitaire groep Rapid Support Forces in Soedan om wapens te vervoeren. De rebellen sloegen na deze bombardementen terug en openen het vuur in woonwijken in de stad Omdurman, die naast de hoofdstad Khartoum ligt. Zeker 13 burgers kwamen daarbij om het leven. Een inwoner van de stad zegt tegen Arab News dat er constant bombardementen en schoten te horen zijn in die Soedanese stad Omdurman. De krant Korea Herald heeft cijfers verzameld over de grote verplaatsingsoperatie van de World Scout Jamboree. Zo'n 37.000 scouts van 156 landen moesten worden weggehaald van het evenemententerrein vanwege een naderende orkaan. En dat betekende meer dan 1000 bussen die onder begeleiding van 273 politiewagens en een aantal helikopters onderweg gingen. Al dus de minister van Binnenlandse Zaken. Alle deelnemers van de Jamboree zitten nu in 8 regio's verspreid over Zuid-Korea. Ja, we hebben het hier ook al uitgebreid over gehad in de uitzending. Het evenement had al te maken met een hittegolf. We hoorden over gebrek aan sanitaire voorzieningen van Nederlandse scouts die daar waren. Waterpunten, ja. Waterpunten die er niet genoeg waren. En toen de premier van Zuid-Korea daar een vraag over kreeg, over de kritiek ook op de organisatie van de Jamboree, noemde hij het niet gepast om daar nu over te praten. Vanwege diezelfde orkaan die de Jamboree dus dwars zit, pakt de Japanse stad Nagasaki de 78ste herdenking van het vallen van de atoombom vandaag soberder aan. Dat weet de Japan Times. Het evenement is dan binnen verplaatst naar een conferentiecentrum. En het is voor het eerst sinds 1963 dat de herdenking niet in het Park van de Vrede is, dicht bij de plek waar de atoombom viel in Nagasaki. En een paar honderd toeristen in Canada die hebben een nacht moeten doorbrengen op een bergtop, meldt CTV News. De kabelbaan die hen naar boven had gebracht in Banff National Park in het westen van Canada was stuk. Toeristen zaten al in de bakjes, moesten daar dus eerst nog worden uitgehaald. En toen begon het te stormen en werd dus duidelijk dat de overnachting op de top plaats ging vinden. Nog niet eerder waren er zulke grote problemen met deze kabelbaan, zegt de eigenaar. In recent history, this is unprecedented for the gondola. We've had severe weather, which has impacted our operations, but never with that many guests at the top of the mountain, resulting in an overnight stay. Nog nooit eerder hebben zoveel mensen op de top moeten overnachten, zegt de eigenaar. Ik las wel iets over een echtpaar wat net was getrouwd. Die hebben er toch maar weer het beste van gemaakt. Want het is ook wel weer erg spannend natuurlijk dat je op zo'n bergtop zit. Als je het overleeft, is het een leuk verhaal voor later. Dan heb je inderdaad toch een prachtig honeymoon meegemaakt. Uiteindelijk zijn al die toeristen 's ochtends met helikopters weggehaald van de Canadese bergtop. Wie luistert, weet meer. PSV heeft gisteravond met 4-1 gewonnen van Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nogal een krachtsverschil dus, of niet? Ja, het was echt een heel groot krachtsverschil. En PSV speelde met name in de eerste helft ook heel effectief. Elke kans zat. Tweemaal de Jong en de jongeling Babadi. Moet wel zeggen dat Sturm Graz, gezien de kwaliteiten die ze mee hadden gebracht, wel wat naïef voetbalde, vond ik. Wel heel veel ruimte achterin weggaan. Heel wat modern op die bal jagen. Dat vindt iedereen fijn. Maar ja, als je er de kwaliteit niet voor hebt, dan zou ik iets meer naar achteren blijven staan. Maar goed, dat deden ze niet. Maar PSV speelde goed door. En na rust speelde PSV, hoe raar het klinkt, bijna nog beter. Ze hadden een tegentreffer geïncasseerd vlak voor rust. Na rust een aantal prachtige aanvallen. Ze hebben echt hele behendige aanvallers met Bakayoko en Lang op de vleugels. En waren een paar schitterende kansen die ze niet verzilverden. Uiteindelijk nog maar eentje. En 4-1, ja, was eigenlijk nog een magere afspiegeling van het krachtsverschil. Dus in dat opzicht kan PSV. Ze natuurlijk hielden ze een slagje om de arm, maar eigenlijk toch redelijk zonder zorgen volgende week afreizen. En we gaan zich dan plaatsen voor die play-off, voor de Champions League. Zeer welkom in Eindhoven. En ja, de goede stemming die er in Eindhoven is, die is ook wel terecht. Want er werd goed, frivol en mooi gevoetbald tegen een matige tegenstander. Dat moeten we er ook gewoon bij. Ja, Peter Bos was best nog wel kritisch. Die vond dat het beter had gemoeten. Ja. Ja, dat is ook altijd wel leuk. Een trainer die als iedereen het goed vindt zegt, nou nee, zeker de eerste helft stonden we niet helemaal goed. Ik kan er wel iets bij voorstellen hoor. Want de eerste helft was, ze waren heel effectief met name. De goals waren mooi. Maar dat hij zei, na rust voetbalden we eigenlijk beter. Dat was ik wel met hem eens. En toen gaven ze eigenlijk ook niks meer weg. Voor rust kwam Sturm Graz een enkel keertje nog wel in de buurt. Maar goed, het krachtsverschil over het geheel was te groot. Dus dat slordigheidjes, die zijn PSV ook vergeven in deze wedstrijd. Baanwielrenner Jeffrey Hoogland, die werd wereldkampioen op de kilometer tijdrit. Hij leek ongelooflijk blij, maar vooral ook opgelucht. Ja, want hij had een. Normaal op de sprint is Lafrijze zijn grote concurrent en komt hij in ieder geval bij de medailles. Dat was niet gelukt. Daardoor was hij erg teleurgesteld. Mentaal zelfs een beetje aangeslagen. Ja, en dan ging hij toch die kilometer rijden. Had hij over getwijfeld. En daar verpulverde hij iedereen weer. Het is een niet-Olympisch nummer. Dat moeten we er, hoe onaardig dat ook klinkt, wel even bij zeggen. Dan is de bezetting altijd iets minder. Maar hij zal heel blij zijn met die vierde wereldtitel. Maar vooral met het herwonnen zelfvertrouwen om voor de teamsprint en de sprint en de

de tweedok, Yazidi-vrouwen. Ze overleefden de hel van de Islamitische Staat. Volgens een oud Yazidi-gezegde zorgen vrouwen ervoor dat de zon opkomt. Hoe worden deze vrouwen weer een dochter van de zon? Yazidi-vrouwen, dochters van de zon. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Als de gezinsomstandigheden het toelaten, krijgen mensen bij de geboorte van een tweede kind vanaf 2025 minder uren kraamzorg. Dat staat in een plan van een kraamzorgwerkgeversorganisatie. Zo proberen de werkgevers problemen door de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. De politie van Noord-Ierland heeft per ongeluk persoonlijke gegevens van alle medewerkers openbaar gemaakt. Het gaat om volledige namen, werklocaties en functies. De gegevens zijn snel weer offline gehaald. De data stonden in een bestand dat gepubliceerd had moeten worden met alleen de aantallen van politiemedewerkers. Een asielzoeker die vorig jaar met een slagboom op rijdende auto's insloeg, krijgt een celstraf en TBS met dwangverpleging. 1 jaar celstraf krijgt hij. De man uit Algerije kreeg een woedeaanval na een gesprek bij de opvang in Ter Apel. Met een afgebroken slagboom viel hij willekeurig auto's op de provinciale weg aan. Ook gooide hij met stenen. Een man die afgelopen weekend om zich heen schoot bij een café in Den Helder is aangehouden. De politie zegt dat de man van 26 zichzelf heeft gemeld. Bij die schietpartij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De politie wist al wie de verdachte was, maar niet waar hij verbleef. Daarom was de man nog niet opgepakt. En een vrouw in New York is aangevallen door een haai. Dat gebeurde toen ze aan het zwemmen was bij een van de drukste stranden van de Amerikaanse stad. De vrouw is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het strand is na het ongeluk direct afgesloten. De laatste jaren worden er steeds meer haaien gespot, maar bij eerdere aanvallen vielen de verwondingen meestal mee. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, hier in Hilversum, nog steeds een beetje mistig. Ja, klopt. De dag is op een aantal plaatsen mistig begonnen. In het zuiden en midden van het land vooral. Maar we zien dat het zicht geleidelijk al wat verbetert. Het meest mistig is het inderdaad nog rond Hilversum en ook in Flevoland. Maar ook daar zal de komende uren de mist geleidelijk optrekken. In Noord-Nederland is het overigens nu al volop zonnig. En in het hele land krijgen we vanmiddag de zon wel te zien. Maar in het zuiden en oosten kan het wel even duren voordat die goed doorbreekt. Het wordt 19 graden direct aan zee tot zo'n 22 graden in het binnenland bij een matige westenwind. En dan de komende dagen, het wordt warmer, hè? Klopt. Morgen wordt het 21 tot 25 graden. 25 graden in Zuid-Nederland. Door een droge dag met redelijk wat zon, maar ook wel wat wolkenvelden. Maar ook heel weinig wind, waardoor het echt aangenaam zomerweer is. Vrijdag komt er nog een paar graden bij. Kan het zo'n 28 graden worden in het binnenland. En later op de dag kunnen dan onweersbuien ontstaan die vanuit het zuiden over het land trekken. Dat is dan voor vrijdagavond en de nacht naar zaterdag. Zaterdag begint met een paar buien, maar breekt in de loop van de dag de zon weer door. En in het weekend en begin volgende week hebben we aardig zomerweer met soms een bui, maar ook regelmatig zon en maximaal zo rond 23 graden. Johnny, dankjewel. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Het was lang onduidelijk wanneer, maar Polen mag op 15 oktober naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. En daarmee gaat een spannende campagne van start. Onofficieel is die al maanden bezig en wordt die vooral beheerst door de Russische oorlog in Oekraïne. Centraal-Europa-correspondent Wouter Zwart. Wouter, ja, hier raken politieke partijen al in de stress dat de verkiezingen eind november zijn. 15 oktober, dat is nog een stuk dichterbij. Waarom maken ze ze pas zo laat bekend, joh? Dat lijkt een beetje een politiek trucje te zijn van de partij die nu aan de macht is in Polen. Dat is de regeringspartij PiS. PiS peilt momenteel zo'n 38% van de stemmen en daarmee zouden ze weliswaar de grootste zijn. Maar nog geen absolute meerderheid kunnen vormen. En de belangrijkste uitdager in deze verkiezingen, dat is de oppositiepartij Burgerplatform. Die staat op zo'n 31%. En ja, de gezamenlijke linkse oppositie kan ook geen meerderheid vormen. Kortom, het wordt dus spannend. Ja, en als je dan als PiS-gedomineerde regering natuurlijk zo lang mogelijk wacht met de bekendmaking van die verkiezingsdatum, dan heeft de oppositie natuurlijk minder tijd om met campagne die achterstand te overbruggen. En wat staat inhoudelijk op het spel? Heel veel. Hè? Het laat zich denk ik het best omschrijven met de retoriek van de oppositie. Die overigens geleid wordt door een oude bekende. Dat is namelijk Donald Tusk. Dat is de oud-premier en was ook lang oud-voorzitter van de Europese Raad. Ja, en Tusk noemt deze verkiezingen de laatste kans voor de Poolse democratie. En hij doelt daarmee eigenlijk op alle jaren van PiS. Die toch wel gekenmerkt zijn door conservatisme. Hè? Denk aan strenge abortuswet die er hier is gekomen. De afgelopen jaren de problemen met de rechten van LHBTI'ers. Denk ook vooral aan de afbraak van de onafhankelijke rechtspraak hier, wat natuurlijk heeft geleid tot een soort ramkoers met Brussel, hè, met de EU. Dus op dat stembiljet staat heel duidelijk de keuze. Hè. Willen de Polen door met die lijn van conservatisme en Pools patriotisme? En dat resoneert heel erg hier in, laten we zeggen, het meer traditionele achterland van Polen. Of draait men het gezicht toch meer richting Brussel, zou je kunnen zeggen, met meer Europese kenwaarden. Dat is het geluid wat je vooral hier in de stad hoort in Polen. Ja, en die oorlog in Oekraïne die speelt dus ook een rol. Polen is een heel belangrijke bondgenoot van Oekraïne. Ze grenzen aan elkaar. Op welke manier speelt die oorlog een rol in die verkiezingen? Ja, inderdaad een hele grote rol. Niet alleen is het een buurland, het land grenst ook nog eens een keer aan Belarus, hè, waar we natuurlijk ook een hele spannende situatie hebben tijdens deze oorlog met de Wagner-troepen, met die Belarussische helikopters die onlangs overvlogen. Polen geeft vanwege die situatie ook al bijna 4% van het binnenlands product uit aan defensie. Dat is dus ruim boven de NAVO-norm van 2%. Tegelijkertijd zie je dat Polen een beetje zucht wel onder die oorlog. Het vangt verhoudingsgewijs veruit de meeste Oekraïense vluchtelingen op. Er was onlangs natuurlijk ook nog gedoe met de invoer van Oekraïns graan. Kortom, die hele oorlog is alom aanwezig in Polen, dus ook in de politiek. Die regeringspartij die maakt er dus ook echt een speerpunt van. Op welke manier doen ze dat? Ja, dat is inderdaad heel goed om te benadrukken. Ze zijn voortdurend bezig met de mededeling dat zij, hè, als PiS, de partij zijn die het land echt verdedigt. En dat Polen wel voorop moet gaan in die militaire steun aan Oekraïne, omdat er elk moment een escalatie kan zijn aan de grens. Nou, die zorgen over de grens die moet je niet onderschatten. Maar je ziet wel dat de Poolse regering dit gebruikt. Letterlijk elke dag dat gevaar bijvoorbeeld van Wagner aan de grens benoemt. Ook als er niet zoveel aan de hand is. Zo wordt er bijvoorbeeld één beslissing over het sturen van extra troepen misschien wel een week lang meermaals aangekondigd, zodat het voortdurend in het nieuws is, waardoor het ook allemaal nog veel ernstiger lijkt dan het al is. Dus die retoriek die helpt de partij, want dat is echt iets wat aanslaat bij de achterban van PiS. Ja, wat verwacht je dan van de campagne? Wat gaan we zien? Nou, een keiharde campagne, hou daar maar rekening mee. Die nogmaals heel erg gaat over dat kruispunt waar dit land staat. En daarbij is het dus heel erg interessant dat er nog geen partij is die een absolute meerderheid zou kunnen vormen. Dus de grote vraag gaat zijn, als PiS nou zou winnen, met wie zouden ze dan eventueel gaan samenwerken als ze dat al gaan doen? Nou, daarmee zijn alle ogen gericht op een andere partij. Die heet Confederatia. Dat is een extreemrechtse partij. Die bestaat al jaren. Heeft het nooit echt heel erg goed gedaan in verkiezingen. Maar ze hebben onlangs een hele partijverjonging doorgemaakt. En dat slaat ook deels wel aan bij jongeren in Polen. En die doen het echt steeds beter in de peilingen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat een extreemrechtse partij een soort kingmaker gaat worden tijdens deze verkiezingen. En dat is toch ook wel pikant. Dankjewel, Wouter. Correspondent Wouter Zwart. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De tekorten in de kraamzorg zijn zo groot dat kersverse ouders steeds vaker langer in het ziekenhuis willen blijven. Ze durven niet naar huis te gaan omdat er geen kraamhulp is. En daarom werkt de branche aan oplossingen. Zo krijgen ouders in sommige gebieden vanaf 2025 bij hun tweede kind minder kraamzorg. En ook als er geen gezondheidsproblemen zijn, krijgen ouders minder kraamzorg dan gebruikelijk. Marianne van Laarhoven is kraamverzorger bij VDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, minder kraamzorg per gezin. Is dat dus een oplossing voor de tekorten die er zijn? Ja, kijk, als je het, als er geen kraamzorg is, moeten we natuurlijk iets en moeten we de zorg verdelen onder mensen die kraamzorg nodig hebben en het personeel dat we hebben. Dus dan gaan we een passende zorg zoeken. Maar of dat het beter is, zeker niet. Want als er tekort aan kraamzorg is, is er ook een tekort aan kraamzorg geven. En het gaat toch van de kwaliteit van de opstart van de nieuwe gezinnen. En ja, is wel een ernstig tekort. En dit is een ernstig probleem. Ja. Wat heeft u zien gebeuren in de afgelopen jaren? Ja, het aantal uren is drastisch ingekort. Minder personeel. Als je minder personeel hebt, zeg maar, en er blijven net zoveel baby's komen. En er komen steeds meer mensen met problemen. Soms moeten we 3 uur zorg geven, zeg maar. Hè, maar 3 uur in een gezin. Als borstvoeding niet goed loopt, dan heb je meer dan 3 uur nodig. En die is er dan niet, omdat we de kraamverzorgende gaan verdelen, zeg maar, onder alle mensen die net bevallen zijn. Ja. En dat is ernstig, ja. En ook als je als kraamverzorgende werkt en je zit in een gezin en het loopt niet en je moet daar weg. Ja, dat hadden we vroeger niet, zeg maar. En dat is echt een tendens van nu. En dat is echt een probleem. Want vroeger was je een fix aantal dagen in zo'n gezin en nu soms maar 3 uur per dag voor ook een kortere periode? Ja, vroeger waren we echt, we zijn eigenlijk, zeg maar, begonnen met 64 uur. Dan waren we gewoon de hele dagen bij de kraamgezinnen. Maar nu is het soms 3 uur en de dagen. Meestal werkten we altijd 8 dagen. Op een gegeven moment zijn we naar 7 dagen gegaan. En in deze periode gaan we naar 6 dagen. En als het natuurlijk niet goed gaat, proberen we zoveel mogelijk ook een 7e en 8e dag te geven. Maar ja, we gaan proberen in ieder geval de meeste mensen in de 6 dagen de hulp te bieden. Maar dat wil wel zeggen dat de kraamverzorging op dat moment natuurlijk wel veel meer voor die zorg en die controles en die borstvoeding, et cetera, probeert zo goed mogelijk het gezin vooruit te kunnen laten gaan met de zorg die we kunnen geven. Maar ja, hoe minder zorg er gegeven wordt, hoe minder de kwaliteit is. En de signaleren is ook heel belangrijk. En als je er maar 3 uur bent, dan zijn er gewoon 21 uur niemand. Ja, want een van de oplossingen is ook beeldbellen, hè, en apps. Wat vindt u daar dan van? Ja, het beeldbellen is natuurlijk op afstand. Dus je kunt, kijk, een kindje, het beoordelen van een kindje kun je als je je kindje in je hand hebt. Hè, hoe is de spierspanning, hoe is de kleur, hoe is de ademhaling, et cetera. En via beeldbellen is dat natuurlijk wel veel moeilijker. Dus als we er echt live bij zijn, dan kun je een kindje beoordelen. Maar kun je ook de moeder beoordelen, hè, hoe ze zich voelt. Maar ook bijvoorbeeld hechtingen nakijken, et cetera. Beeldbellen is echt een kleine oplossing om mensen de vragen te beantwoorden die ze hebben, maar niet om dingen te beoordelen in het kraambed. Nee. En hoe het met kindje gaat, of een borstvoeding te begeleiden. Dat gaat natuurlijk heel moeilijk via beeldbellen. Corine Verhoef is hoogleraar verloskunde, verbonden aan het Amsterdam UMC en ook aan de Universiteit van Nottingham in het Verenigd Koninkrijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat laatste is interessant, omdat in het buitenland kennen ze het helemaal niet, hè, kraamzorg. Hoe regelen ze het daar? Ja, nee, daar kennen ze het inderdaad niet. Hè. De kraamzorg is wel een unieke ondersteuner voor wat we kennen in Nederland, in het Nederlandse geboortezorgsysteem. In het buitenland, daar blijven de moeders in de regel vaak veel langer in het ziekenhuis. Dus dan blijven ze echt wel 2-3 dagen soms langer in het ziekenhuis. Dan. En kunnen ze niet meteen naar huis. En kunnen ze dus ook niet, hebben ze vaak ook niet de keuze om thuis te bevallen. Of veel, veel minder. Ja, want thuis een bevalling wordt er gedaan door de verloskundige, wordt begeleid door de verloskundige. Maar ook met de hulp van een kraamverzorgende. Ook daar is een stevige rol voor de kraamverzorgende weggelegd. Dus in het buitenland kennen ze die kraamverzorgende niet? Zijn wij dan als Nederlanders verwend met dat systeem? Nou ja, zo zou je het in eerste instantie misschien kunnen zien. Maar ik denk dat ze juist in het buitenland erg met jaloerse blikken kijken naar ons systeem. Want die 1-op-1 zorg die de kraamverzorgende biedt aan zo'n jong gezin, hè, aan een nieuw te vormen gezin. Ik denk dat dat superbelangrijke zorg is. Die eerste kraamweek is vaak een hele onzekere periode voor jonge ouders. Natuurlijk gepaard met veel geluk, maar ook met een traan. Hè. Iedereen kent de babyblues in de eerste paar dagen. Kraamvrouwentranen heette dat vroeger. Ja. Kraamvrouwentranen. Ja, tegenwoordig is het allemaal Engels, hè. Babyblues heet het nu. Maar en zo'n kraamverzorgde die voelt dat goed aan, die ondersteunt daarbij. En nou ja, vraag maar eens aan moeders, hè, van hoe kijk je terug op die eerste week na de geboorte, op die kraamweek. En moeders zullen eigenlijk in de regel allemaal beamen hoe bijzonder het was en dat de kraamverzorgde goud waard was. Ja. En kijk, als je in het ziekenhuis blijft, ja, daar hangt ook een prijskaartje aan. Hè? Dus als mensen dus 3 dagen in het ziekenhuis blijven om die eerste, nou ja, omdat je echt als jonge kraamvrouwen, zeker als het je eerste kind is, denk ik, nou, dan is het toch wel een uitdaging om 2-3 uur na een bevalling naar huis te gaan. Zoek het maar uit, zeg maar. Hè? Ja. Met je jonge baby die je echt nog moet leren kennen. Waar je mee om moet leren gaan. En hoe gaat het dan met die borstvoeding? En hoe gaat het met krampjes en huilen? En met de kleur inderdaad. En de ademhaling van de baby. Gaat het allemaal wel goed? Ja, het in de gaten houden is dus een aspect. Maar als u zegt, van het is dus waardevol. Hoe ziet u dan de toekomst van de kraamzorg in Nederland? Ja, ik denk dat we met z'n allen hier een taak in hebben en daar heel gezamenlijk in op moeten trekken met elkaar, alle geboortezorgverleners, om dit in stand te houden. Dus we staan met elkaar voor een uitdaging. Er wordt inderdaad gewerkt aan oplossingen. Aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Zoals het inrichten van een kraamhotel. Of inderdaad het aanpassen van uren. Richting zorg op maat. Richting passende zorg. Wat Marianne net ook noemde. Mm-hmm. En ik denk dat het hele goede initiatieven zijn. Maar ik denk ook tegelijkertijd dat het dan van belang is om deze initiatieven te evalueren. Van wat werkt dan en voor wie werkt het dan? Ja, want juist dat op maat, dat betekent minder uren voor veel mensen. En dat is nou net waar de kraamverzorgenden tegenaan lopen. Dat ze zeggen, dat is niet goed. Ja, dat zou kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je bevallen bent van je derde kind en je hebt al 2 keer heel succesvol borstvoeding gegeven, dat het dus inderdaad eigenlijk wel best goed gaat met mevrouw, je derde kind. Mevrouw van Laarhoven, hoe kijkt u daar tegenaan? Zeker op sommige ouders, zeg maar, en sommige gezinnen waar alles goed loopt, kan het best iets minder, zeker. Maar daarentegen, als alles op 1 kam geschoren wordt, zeg maar, dat we alleen nog maar 3 uur zorg hebben, ja, bij sommige gezinnen heb je echt meer nodig. En dat zou fijn zijn als dat blijft. Ook als mensen eigenlijk al weten hoe ze met een baby om moeten gaan. Ja, maar het is juist het signaleren, wat ze net ook al zei. Kijk, als we er vroeg bij zijn met het signaleren, hoeft een kindje ook minder snel opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus op zich is daar ook een situatie of een gezin dat later, zeg maar, psychische problemen gaat krijgen omdat het in het begin niet goed begeleid is. Ja, als we daar vroeg bij zijn, zeker zo'n babyblues, mm-hmm. als die, zeg maar, niet begeleid wordt in de eerste dagen, dan groeit die, maar dan worden mensen daarna weer opgenomen, zeg maar. Of moeten ze weer naar een psycholoog, et cetera. Dus ja. Het is echt, hoe snel dat wij bij die bron een goede hulp kunnen bieden en mensen daarbij kunnen ondersteunen, hoe beter. Ja, dank u wel. U zegt eigenlijk pennywise, pound foolish. Marianne van Laarhoven, kraamverzorger bij VDA en hoogleraar verloskunde Corine Verhoeven. De BBC heeft goed nieuws voor mensen die gezond willen blijven, maar niet per se van wandelen houden. Het blijkt niet erg als je niet dagelijks de 10.000 stappen haalt. Ja, die 10.000 jarenlang al magisch nummer om fit en gezond te blijven, maar uit nieuw onderzoek van een Poolse en Amerikaanse universiteit blijkt dat veel minder stappen per dag ook al heel wat oplevert. Dat meldt dus de BBC. 4.000 stappen is genoeg om de kans op een voortijdige dood te verlagen. Maar elke 1000 stappen die je erbij optelt, vermindert de kans met nog eens 15%. Moet je dus eigenlijk toch weer meer lopen. Ja. Helaas. Het helpt iets, maar meer doen helpt nog beter. Het is altijd hetzelfde met sport, hè? Al 40 jaar is een brei- en borduurwinkel in Eindhoven een begrip. Klanten uit de verre omtrek komen daarop af. En ja, dat zijn ook mannen. Deze man is gek op borduren, vertelt hij aan de lokale omroep Studio 040. Het geeft me heel veel rust. Ik ben juist heel gelukkig met borduren. Het is echt iets wat ik nog nooit gedaan had. Maar dat heeft ooit iemand mij aangeleerd bij de dakbesteding waar ik werk. En sinds die tijd ben ik alleen maar bezig met borduren. En deze man heeft al de vlag van PSV en een kaart van Eindhoven geborduurd. Dit nummer van Nederlandse Bodem treedt toe tot de zogenoemde Billions Club. Het zou bij veel mensen toch wel even een belletje doen rinkelen natuurlijk. Arcade, de songfestivalhit van Duncan Lawrence, heeft 1 miljard streams aangetikt op Spotify en daarmee toegetreden tot die Billions Club, meldt nu.nl. Het eerste songfestivalnummer dat dit voor elkaar krijgt, mede dankzij TikTok, is het ook in Amerika en Azië een grote hit geworden. En het enige raskattenhotel van Nederland staat volgens RTV Drenthe in Havelte. Daar is het natuurlijk ook spitsuur in deze zomervakantie. Baasjes uit heel Nederland komen hun kat langsbrengen. Ze kunnen dan zelf op vakantie. Maar de katten hebben ook een onvergetelijke tijd, horen we van hotel-eigenaar Renate. We hebben de ballenbak. Net nieuwe ballen erin gedaan. Nou echt, het is fantastisch. Er liggen ook overal ballen op het dak inmiddels. Dus het is echt, het vliegt in de rond hier. We hebben een soort van zwembad gecreëerd. Daar liggen ze echt soms lang uit in. Vooral de Bengalen en de Maine Coons zijn heel erg watergericht. Die vinden het fantastisch. Dat is wel het laatste wat je zou verwachten. Katten en een zwembad, dat dan leuk is. Maar dat watergericht. Vinden, ja, watergerichte Maine Coons. Verder zijn er ook een heuse incheckbalie en een buffet met 6 verschillende soorten voer in dit Resort Cats in Havelte. Het NOS Radio 1-journaal. What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world. Looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over. Be smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over. Simply Red. Op lastige of onveilige plekken inspecties doen en uiteindelijk zelfs mensenlevens redden bij rampen. Dat proberen onderzoekers van TNO-robothond Spot te leren. De high-tech robot is vanmiddag te zien bij het hulpverleningsevenement Rescue Zeeland. Maar voordat de robot kan worden ingezet bij bijvoorbeeld een aardbeving, zoals in Turkije en Syrië, heeft Spot nog wel wat puppytraining nodig, legt onderzoeker Willeke van Vught uit aan verslaggever Onno Beukers. I am moving to a new waypoint. Robothond Spot is dat. Heel leuk beestje. Hij kan ook een hoop, al als je hem koopt, kan echt goed trappen lopen en hij loopt nergens tegenaan. Maar hij is nog niet zo slim als je hem uit de doos haalt. Dus daar, dat ontwikkelen wij eigenlijk, slimme modules, zodat hij echt zelf kan denken. Dat is het brein van de robot. En daarom is het een robot met een rugzakje eigenlijk? Ja, een rugzak met allemaal intelligente modules. Dus dat is hardware en software. Dus wat je ziet is de hardware. Dat zijn allemaal sensoren waarmee hij eigenlijk heel veel kan zien van zijn omgeving. Een camera, een microfoon met allerlei... Dus hij kan aan allerlei kanten horen. Dus als hij help hoort ergens, dan weet hij ook waar het vandaan komt. Zullen we maar eens even kijken hoe dat dan werkt? Ja, is goed. Ja, we kunnen hier laten zien hoe die inspectie doet. Ja, hij begint nu te wandelen. Ja, dus hij is nu een pijp aan het inspecteren. I'm checking whether the pipe is leaking. Of die aan het lekken is bijvoorbeeld. En daar heeft hij weer speciale sensoren voor om dat te doen. En volgens mij is het goed. It is safe. Ja. The pipe is not leaking. Wat willen jullie nou onderzoeken met deze robot? Ja, we willen eigenlijk zorgen dat die robots zelf kunnen werken in een omgeving. Dus als ik hem een taak geef met doorzoek dit huis bijvoorbeeld, als er een aardbeving is geweest, wil je ze misschien inzetten om een huis te zoeken, of er gevaarlijke situaties zijn, of er mensen zijn. Wil ik hem niet continu moeten besturen of precies moeten zeggen wat hij moet doen, maar willen zeggen, onderzoek dit huis en kijk voor belangrijke dingen. En dan wil ik dat hij zelf begrijpt, waar moet ik dan op letten, wat kan misschien gevaren opleveren, en wanneer moet ik misschien eens weer iemand erbij halen, of misschien moet ik iets doen om dat gevaar uit de weg te halen. Dat hij dat zelf bedenkt, dat ik niet continu dat hoef aan te sturen. Ja. Dan gaat hij nog een stukje lopen. Ja. En daar hebben we iets wat hij eigenlijk niet herkent, want dat vinden wij willen ook dat hij in de echte wereld kan acteren. An anomaly. This might be dangerous. Dus hij heeft hier iets gezien wat hij niet zo goed weet. Het hoort er eigenlijk niet, denkt hij, maar verder kan hij niet zoveel. Dus dan komt hij eigenlijk weer terug bij mij, maakt hij ook een foto bijvoorbeeld daarvan. En dan kan ik zeggen van ik vind het wel de moeite waard om even de mensen hier weg te halen. Hij komt nu naar mij toe. Ja, want dan komt hij waarschuwen, denk ik. It was a possible dangerous situation. Please evacuate the area. We moeten wegwezen hier. Ja. Maar daar ligt dus inderdaad een jerrycan. Ja. En die herkent hij dan? Hij herkent de vloer en hij herkent het object, maar hij weet niet precies zo goed hoe en wat. En dat is dus een van de intelligente modules die dat dan detecteert. En omdat hij zelf niet zo goed weet hoe hij ermee om moet gaan, komt hij weer even terug bij mij om dat te vragen. Wat is dan het voordeel van de inzet van deze robot? Dus dat je heel efficiënt een team kan maken met dus die verschillende modules. Dus die op verschillende manieren intelligent zijn. Dus we hebben er nu een met een arm en met die sensor bijvoorbeeld. Maar misschien hebben we ook een drone erbij hangen die net de andere dingen kan inspecteren. Of een rijdend wagentje. En als ze dus zelf die taken kunnen uitvoeren, hoef ik daar niet continu mee te monitoren. Dus dan is het eigenlijk echt een uitbreiding van het team. Dus het voordeel is dat ik dan misschien wel 5 robots kan aansturen. Zeker bij een ramp is dat gewoon enorm belangrijk. Was er onlangs een enorme aardbeving. Ja. Was dat dan zo'n moment dat je hem zo heel graag had ingezet? Ja, maar helaas zijn we nog niet zo ver nu. Als we echt in een onbekende omgeving zitten waar zoveel dingen onzeker zijn, daar wil ik hem heel graag inzetten. Daar werken we ook naar. Maar daar hebben we nog wel heel even de tijd voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Waar loop je dan nu nog tegenaan? Op dit moment bijvoorbeeld met het oppakken. Dat is nieuw voor ons nu bijvoorbeeld. Het oppakken van dingen. En dat is heel handig juist in zo'n huiszoeking. Want misschien moet je een deur door. Maar nu al het oppakken van een kopje is al heel erg lastig. Want je kan je voorstellen, als je een kartonnen bekertje hebt, dan pak je dat anders op dan een stevige mok bijvoorbeeld. En als er water in zit, dan is die ook zwaarder dan dat er geen water in zit. En wil je hem ook niet op zijn kop houden. Dat snapt die robot nu nog niet. Dus daar zijn we nu echt mee bezig met, wat kan je met bepaalde objecten en hoe moet hij daarmee omgaan? Om hem dat eigenlijk eerst even aan te leren. Zou die ook mijn microfoon kunnen pakken, denk je? Ik denk het wel. Dan kunnen we eens kijken of dat lukt. Oh. Ja, dat was hij. En dat moet hij dus nog een beetje leren? Dat moet hij nog leren, daar zijn we mee bezig. Zij onderzoeker Willeke van Vught. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dan komen ze snel, dan komen ze heel snel, dan komt een kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. En daar is hij, 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag, vanaf 3:00. Weerstein is snel, schiet, doelpunt! Spanje-Nederland, in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva en

En ik vind het leven nog steeds geen aanrader. Af en toe denk ik, nou het lukt het, hè, we schuiven een fase op. Maar hoe dan ook was het altijd de trap onderaan, was het koppenkoersen. Dat ik achter Jury aan mocht fietsen richting de Spelen, daar ben ik altijd dankbaar voor. En het plezier, weet je. We hebben met andere mensen moeten koppelen. En vervolgens reden we weer op Amsterdam, 3 aflossingjes. Nou, eigenlijk was het nog erger. We deden bij de Wereldbeker 1 show aflossingje, terwijl we niet met elkaar reden. Zei Jury, ja, zo moet het voelen. En dat dacht ik ook. En dat, die energie, ja man, dat is zo lekker. Dat is zo bijzonder dat dat gelukt is. En dat dat heeft geleid tot dit resultaat. En dat we gewoon zoveel kleine dingetjes goed zijn doen. Dat we zo precies weten wat we moeten doen onder druk in deze gekke orkaan van gekkigheid. En dat is gewoon die jarenlange oefenen, weer het aanklooien. En weer nog een keer oefenen, nog een keer kijken hoe kan het beter. Ja, ik heb al echt genoten van het proces. Ik heb echt weer gewoon genoten van elk klein stapje. Ja, we wisten dat we goed gingen zijn, maar dat het hier zo lekker op zijn plek valt. Dat is echt, ik weet niet, dat is gewoon heel fijn. Maar zo trek je sport je ook gewoon weer er doorheen, hè? Ja, tuurlijk. Het houdt je weer van de straat en het geeft je weer rust. En in die zin is koppelen het fijnste wat je kan doen. Want ja, je kan niet ergens anders zijn. Je moet er zijn, je mag er zijn, wij mogen er zijn. En het is nog gelukt ook, ja, dat we dit... Dit is echt vet. Dit is zo cool, weet je. Dit is gewoon een soort van... Ja, je kan altijd hier weer op terugkomen. Dus ja, toch wereldkampioen koppenkoers geworden, weet je wel. Ga dat ook maar eens proberen te doen. En dan kom je erachter hoe moeilijk het is. Jan-Willem van Schip, die dus samen met Jury Havik de koppenkoers won. En Jeffrey Hoogland, die won eerder op de avond goud op de kilometer. Volgens het AD mijden veel mensen zorg omdat het te duur is. Ruim 1 op de 5 Nederlanders die zorg nodig hebben is vorig jaar niet naar de arts geweest omdat ze het niet kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. De meeste zorgmijders slaan tandarts of fysiotherapeut over. Chronisch zieken die de dure zorg moeilijk kunnen mijden proberen volgens de krant op andere manieren te besparen, bijvoorbeeld door minder boodschappen te doen. Nederland moet meer eigen olie en gas uit de Noordzee winnen. Daarvoor pleit een energiedeskundige in de Telegraaf. Volgens hen is er nog te veel import, terwijl eigen gas en olie goedkoper zijn en bij het oppompen hier fors minder CO2-uitstoot vrijkomt dan in bijvoorbeeld Qatar. Bovendien, door een eigen voorraad aan te leggen, zou Nederland beter bestand zijn tegen de hoge gasprijzen in de winter. In de stad Omdurman in Soedan waren de bloedigste gevechten sinds het begin van het conflict in het land, bijna 4 maanden geleden. Dat meldt Arab News. Het leger en de paramilitaire groep RSF raakten in een gevecht verzeild in een woonwijk. Zeker 13 burgers kwamen om. Een inwoner van de stad zegt dat er constant bombardementen en schoten te horen zijn in Omdurman. In het westen van Canada hebben een paar honderd toeristen de nacht moeten doorbrengen op een bergtop door een defecte kabelbaan in het Banff National Park. Dat meldt CTV News. En het begon er ook nog te stormen. Niet eerder waren er zulke grote problemen met deze kabelbaan, zegt de eigenaar. In recent history, this is unprecedented for the gondola. We've had severe weather, which has impacted our operations, but never with that many guests at the top of the mountain, resulting in an overnight stay. De toeristen zijn 's ochtends met helikopters van de top gehaald. En een student heeft er op Ameland voor gezorgd dat de busdienstregeling daar is aangepast, meldt Omroep Friesland. Omdat de boten op het eiland op andere tijden varen vanwege problemen met de vaargul, moest ook de busdienstregeling van Arriva op de schop. En dat klonk voor de 24-jarige Maurice als een mooie uitdaging. Hij studeert mobiliteitswetenschappen en ging met de puzzel aan de slag. Arriva was ook enthousiast. Sinds gisteren wordt zijn dienstregeling gebruikt. NOS Radio 1 Journaal. De Britse regering doet er alles aan om het voor migranten zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om via het kanaal het Britse vasteland te bereiken. Toch blijven er bootjes uit Frankrijk komen en daarom heeft premier Sunak deze week uitgeroepen tot Stop the Boats Week. 5 things I'm doing to stop the boats. I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay. I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. And I'm leaving no stone unturned to get it done. In een gelikt aankondigingsfilmpje zegt Sunak dat hij er alles aan doet om zijn plannen voor elkaar te krijgen, zoals wetten dat migranten alleen via een legale route het land in mogen komen. Anders moet je vertrekken. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat gebeurt er verder in deze themaweek? Ja, een boel aankondigingen op het gebied van asielzoekers en migranten inderdaad. Maar centraal eigenlijk deze week staat dat de eerste asielzoekers op de Bibi Stockholm worden gezet. Dat is een soort van schip met 500 kleine kamertjes. Die zijn ongeveer zo groot als een parkeerplek. Het is eigenlijk een soort van drijvend flatgebouw. En daar worden nu asielzoekers en migranten opgezet. En daar moeten ze dan wachten op hun procedure. En dat schip is heel omstreden. Daar is veel commotie over. Er zijn lokale politici die er tegen zijn. Er zijn mensen die het een gevangenis noemen. De brandweer zegt dat het niet veilig is. Maar goed, het is iets wat de conservatieve regering heel graag wil. Want ze willen dat asielbeleid eigenlijk echt versoberen. Want er zitten veel asielzoekers en migranten in hotelkamers hier in dit land. Die zitten daar af te wachten op hun procedure. En daar willen de regering vanaf. Want dat kost zo'n 6 miljoen per dag. Dus dit schip is een soort van eerste stap, zou je kunnen zeggen. Dan gaan er eigenlijk maar een paar honderd op, als dat überhaupt lukt. En dat is eigenlijk maar een druppel in de oceaan natuurlijk. Maar ja, het gaat ook een beetje om de symboliek. Een hele speciale week dus uitgeroepen. Heeft er nog een reden dat het nu is? Ja, het is een beetje gekke timing inderdaad, want het is midden augustus en iedereen is natuurlijk op vakantie. Ja. Maar hier in Groot-Brittannië hebben we een stop the boat week. Maar het heeft wel reden, namelijk er is nu ook minder wind dan de vorige weken. Dus er zijn weer meer mensen die oversteek gaan maken vanuit Frankrijk naar Engeland met zo'n gammel bootje. En dus het heeft ook een beetje te maken met de timing en het weer. Maar ook, het is gewoon een supergroot onderwerp in de opkomende verkiezingen. En die zijn volgend jaar. Dit onderwerp, die boten die aankomen, die ongecontroleerd hier aankomen aan de kust. Dat is iets waar het zit in de top 3 van waar mensen het meeste zorgen over hebben, volgens de peilingen in dit land. Maar het probleem is natuurlijk, dit speelt al zo lang. De ene na de andere regering die zegt dat ze het gaan oplossen, maar dat lukt ze niet. En eigenlijk zijn het steeds een soort van pleisters, weet je wel. Een nieuwe wet, een plan om mensen naar Rwanda te gaan sturen. Nu weer dat Bibi Stockholm schip. Maar ondertussen wordt de stroom van mensen die oversteekt, het wordt er niet minder op. En zijn er ook nog eens 100.000 asielzoekers die zitten te wachten op hun procedure. Dus dat kan hier ook heel lang duren. Waardoor dus ook het asielzoekerssysteem waar ze in terechtkomen, dat zit helemaal dichtgeslipt. Ja, dat plan om mensen naar Rwanda te sturen, hoe staat het daar eigenlijk mee? Ja, dat is heel omstreden natuurlijk, dat Rwanda-plan. Daar heb ik ook heel veel over gehad het afgelopen jaar. Vorig jaar stond er, er vertrok eigenlijk bijna een vliegtuig met migranten en asielzoekers naar Rwanda. Die stond al op de landingsbaan en die werd op het allerlaatste moment nog tegengehouden door een rechter. Het idee was om asielzoekers naar Rwanda te sturen inderdaad, zodat ze dan daar asiel konden gaan aanvragen. Dus dat was een soort van miljoenendeal die was gemaakt met de Rwandese overheid. Maar uiteindelijk is er vrij recent in juni is er in hoger beroep in rechtszalen is er gezegd, misschien is Rwanda toch niet helemaal veilig. Dus dat plan dat zit nu sowieso tot oktober, tot zeg maar de volgende ronde hoger beroep, zit het vast in rechtszaken. Dus er is nu een plan B. Dat is nu sinds een paar dagen bekend geworden. Dat heet Ascension Island. En dat is een piepklein eilandje in de Atlantische Oceaan. Dat is zo'n 600 kilometer van Groot-Brittannië af. En het is een vulkanisch eilandje en dat is Brits grondgebied. Het wordt gebruikt voor het Britse leger en zo. Dus dat is het grote voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Rwanda. Want het is dus Brits grondgebied, wel heel ver weg. Maar daar zouden ze nu dan mensen op willen zetten die aan het wachten zijn op een asielprocedure. En dat die asielprocedure zo lang duurt, dat is een van de problemen, zeg je. Hoe lang is lang? Ja, 1 tot 3 jaar kan het duren hier. Dus in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, dat is volgens mij 6 maanden daar. In normale gevallen, in het algemeen. Dus ja, er zit hier ook echt een groot probleem met een soort van achterstand bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waardoor dus heel veel mensen heel lang vastzitten. In die tijd mogen ze niet werken. Mogen ze eigenlijk helemaal niks. En veel zitten dus in een hotel. Nou, dat kost heel veel geld. Dus dat is een groot onderwerp. Maar kijk, het is natuurlijk, je ziet dit probleem in principe overal. Hè? Natuurlijk de Nederlandse regering die viel op het dossier asielzoekers. De Britten worstelen ermee. Eigenlijk alle EU-landen die worstelen hiermee. En je ziet dat politiek die komt steeds met allemaal mogelijke oplossingen. Maar de stroom wordt er natuurlijk uiteindelijk niet minder op. En ik vind hier in het Verenigd Koninkrijk is er heel veel aandacht op het idee van mensen afschrikken. Dus bijvoorbeeld dat deportatie naar Rwanda verhaal of naar dat andere eiland. Of die kleine kamertjes op dat schip. Het idee om mensen af te schrikken om hier te komen. Maar er is natuurlijk ook een soort pushfactor. Hè? Dus wat drijft mensen weg? En die factoren worden eigenlijk alleen maar groter. De landen in Afrika en het Midden-Oosten die onstabiel zijn. Oorlog, nou, we zien nu een koe in de Sahel. Klimaatverandering, al dit soort onderwerpen. En daar is eigenlijk heel weinig focus op. En daar heeft eigenlijk ook niemand hier niet. En ik merk overal in Europa niet. Geen enkele politicus heeft daar een antwoord op. Nee, het is een groot vraagstuk. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. If you change your mind, take a chance, on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. Chance on me. Van, ja, moest ze eigenlijk nog afkondigen? Dat is toch niet nodig? Oh, een lekker plaatje, hè? Ik zal helemaal lekker aan het swingen. Abba. Hè? Abba. Genieten. Over een uur dan ben jij er met Stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. En wat serieuzer onderwerp is Stand.nl vandaag. De opkomst van burgerwachten is zorgelijk. Steeds vaker nemen burgers het heft in eigen handen om criminelen op te sporen en te arresteren. Nieuwsuur berichtte daar gisteren over dat burgerwachten in opkomst zijn. Er is wel vaker geschreven over buurtpreventie-apps of teams. Veel gemeenten stimuleren dit ook. Een aantal jaar geleden zijn er 700 patrouillerende teams en 3500 buurtapps geregistreerd in Nederland. Nou, het probleem is volgens deskundigen dat diezelfde gemeenten die dit stimuleren nauwelijks in de gaten houden wat die bewoners nou precies doen. Het ontbreekt aan beleid. Gemeenten kunnen vaak niet uitleggen wat het doel is van de burgers. Ja, en dat leidt er dan weer toe dat burgers die doelen zelf gaan formuleren. Nou ja, als de overheid gewoon goed ingrijpt, is zo'n burgerwacht echt niet nodig, zegt Willeke Vroom van de burgerwacht in Ter Apel. Overdag is hier voldoende handhaving, maar 's avonds niet. En dan zijn we eigenlijk een beetje aan onszelf overgeleverd. Dus dan moet je zelf in actie komen. Zij voelen dus kortom de noodzaak om dit op deze manier te doen. Vandaar de discussie vandaag naar aanleiding van de stelling: de opkomst van burgerwachten is zorgelijk. Wat is nou wijsheid? De politie kampt natuurlijk ook met een personeelstekort. Kunnen buurtwachten of burgerwachten dan een goede aanvulling zijn of niet? Je mag als burger mensen aanhouden als dit op heterdaad is. Maar ja, waar ligt de grens? Heeft u een buurtwacht in uw buurt? Ik zou heel graag mensen spreken die ook in een buurtwacht zitten. Waarom zit u erin? En aan welke regels houdt u zich? Praat mee, bel 0800 1101. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. ABN AMRO heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De bank boekte een netto winst van 870 miljoen euro. Bijna 2 keer zoveel als dezelfde periode een jaar geleden. Het komt vooral door de gestegen rente. En ABN profiteert van het feit dat er maar weinig mensen zijn die hun leningen niet kunnen afbetalen. Als de gezinsomstandigheden het toelaten, krijgen mensen bij de geboorte van een tweede kind vanaf 2025 minder uren kraamzorg. Dat staat in een plan van een kraamzorgwerkgeversorganisatie. Zo proberen werkgevers problemen door de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. In Nederland is er een tekort aan zo'n 1500 kraamverzorgers. De politie van Noord-Ierland heeft per ongeluk persoonlijke gegevens van alle medewerkers openbaar gemaakt. Het gaat om volledige namen, werklocaties en functies. De gegevens zijn snel weer offline gehad. Ze stonden in een bestand dat gepubliceerd had moeten worden met alleen de aantallen van medewerkers. Een Duitse vrouw die zegt te zijn ontvoerd, gemarteld en verkracht door haar man, heeft dit niet meegemaakt, zegt de aanklager die de zaak onderzoekt. Er is geen bewijs gevonden dat de man haar iets heeft aangedaan. De vrouw werd kaal en ondervoed gevonden, maar volgens het onderzoek komt dat door een auto-immuunziekte. En Oekraïners die dit jaar in Nederland gaan studeren krijgen op veel universiteiten geen korting meer op het collegegeld. 8 van de 13 universiteiten brengen weer het oude tarief in rekening. Dat ligt tussen de 8.000 en 15.000 euro. Oekraïners die vorig jaar aan hun studie begonnen betalen, net als Nederlandse studenten, 2200 euro. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, begint overal de zon door te komen? Nou, nog niet overal, maar wel op heel veel plaatsen is het al zonnig. De bewolking is vooral nog aanwezig in de provincies Overijssel en Gelderland. En daar kan het op sommige plekken nog een paar uur duren voordat het echt zonnig wordt. Maar vanmiddag is het overal mooi weer. Veel zonneschijn, een matige wind uit het westen en zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht is het grotendeels helder. Het koelt af naar een graad of 9. En eind van de nacht kan weer hier en daar wat mist ontstaan. En de komende dagen meer zon? Komende dagen meer zon inderdaad. Morgen een mix van wolken en zon. Zo'n 23 graden, weinig wind. Het is echt een heerlijke dag om buiten te zijn. Vrijdag wordt het nog een stuk warmer met 25 tot 28 graden. De dag start volop zonnig. Later neemt de bewolking toe. En vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag volgen wat regen- en onweersbuien. En de dagen daarna hebben we een mix van wolken, zon, een enkele bui. En ligt de middagtemperatuur rond een graad of 23. Dankjewel, Johnny. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. ABN AMRO heeft de winst bijna verdubbeld, meldt de bank bij de halfjaarcijfers. En dat heeft vooral te maken met de stijgende rente. De bank ziet bij de klanten ook geen teken van enige economische terugval. Tom Ophijkens van de economieredactie. Ja, toch, als het gaat over die rente, dan is de grote vraag: wanneer gaan de spaarders ook echt meer van die stijgende rente merken? Ja, die is natuurlijk al wel iets opgelopen. Ik snap wel dat dit natuurlijk de grote vraag is. Want de grote drie banken blijven wel echt achter bij ook naar andere banken die in Nederland actief zijn. En ja, wat ze bij ABN AMRO daarover zeggen, is er zijn natuurlijk verschillende aspecten die invloed hebben op zo'n beslissing om de rente te verhogen. En één aspect is natuurlijk naar elkaar kijken. Wat doet je concurrentie? En dan zie je wel, als je kijkt naar wat de concurrentie doet, de grote concurrenten van ABN zijn natuurlijk ING en Rabobank. Ja, die zitten ook nog steeds vrij laag, zo rond die 1,25%. Terwijl je echt niet meer naar een obscure bank uit Oost-Europa moet om een 0,5% of zelfs meer rente voor je, meer dan die 1,25, zeg maar, 0,5% nee. Meer of meer nog dan dat te vangen. Het is, dat blijkt ook wel weer uit de cijfers vandaag, nog steeds gewoon wel een hele beperkte groep die ook echt die stap zet, zegt CEO Robert Zwaak van ABN. Dus je hebt een vrije markt waarin die rentestanden uiteindelijk tot stand komen. Dus er is keuze voor de consument. Ik denk dat het ook goed is om te realiseren dat we uit een periode komen waarin de winstgevendheid van banken in de tijden van die negatieve rente ook elke maand weer onderwerp van gesprek was. Ja, dat is natuurlijk ook wel dat is gewoon waar. Hè? De rente is heel lang heel laag geweest en nu voor het eerst afgelopen 1,5 jaar flink aan het oplopen. Dus dan zeggen zij, impliceert hij hier een beetje mee van ja, het is ook wel een beetje opportunistisch om nou meteen op ons in te hakken. Maar nou ja, goed, als je de winst bijna verdubbelt. Ja, goed, ja, zo. Het gaat met vertraging. Het kost banken ook wel natuurlijk, dat zei ING vorige week ook, en dat bevestigt vaak ook, het kost banken al snel wel een paar honderd miljoen euro per jaar als die rente nou zeg met 0,1% verhogen. Dus dat is natuurlijk ook wel iets waar zij naar kijken. En wat daarbij ook een veel gehoord argument vanuit die banken is, van ze hebben het spaargeld op dit moment niet echt nodig. Er is genoeg. We sparen al heel erg veel. Klanten lopen niet massaal weg, bijna niet zelfs. Ja, waarom zou je dan zeg maar die rente verhogen? Dus ja, dat is echt ook echt wel iets wat nog meespeelt. In Italië werd gisteren een plan gelanceerd om overwinsten van banken te belasten. Ja. Ja, dat is echt wel een opvallend plan. Dat kwam ook best wel uit het niets eigenlijk. Staan ze bij ABN AMRO natuurlijk echt totaal niet om te springen. Dat hebben we wel even gevraagd natuurlijk. Eigenlijk met hetzelfde argument om te beginnen. Hè, dat klanten een alternatief hebben. Ze kunnen overstappen naar een andere bank als ze dat willen. Vervolgens betalen wij in Nederland met z'n allen een kleine 500 miljoen aan een bankbelasting. En dat hebben we al een kleine 10 jaar hebben we dat gedaan. En dat doen we dan bovenop de normale belastinglast die je al hebt. Dus ja, als je al die factoren in ogenschouw neemt, dan lijkt me zo'n maatregel in Nederland niet relevant. Ja, die bankenbelasting, dat is een reactie geweest op de financiële crisis. Toen zijn banken, ABN natuurlijk voorop zo'n beetje, echt flink uit de brand geholpen. En dat is toen ingevoerd en dat is er sindsdien. Ja, je kan natuurlijk wel ook daarbuiten nog steeds wel het argument voeren van ja, als we in hele slechte tijden banken moeten helpen, ja, waarom zouden ze dan niet in hele goede tijden die nu op dit moment zijn aangebroken. We weten natuurlijk niet hoe lang dat verder dan nog doorgaat. Het is niet de verwachting dat de rente heel snel gaat dalen weer hoor, overigens. Waarom zouden ze dan niet nu wat extra betalen? Dat is een extra argument wat je natuurlijk kan opvoeren dan. Ja, het is dus heel gek dat hij dit als argument noemt eigenlijk, toch? Nou ja, kijk, wat ik denk dat hij daarmee wil zeggen is dat we dat ze hier al een extra belasting betalen. Zij zelf, is die bankenbelasting. Maar goed, hè, dat wat ze in Italië hebben aangekondigd, dat is natuurlijk wel interessant om te kijken wat dat daar gaat doen. Maar het is niet zo dat hier nu concreet is of dat hier nu speelt. Het is wel een discussie die je in meerdere landen in Europa ziet. Is je verder nog iets opgevallen in die cijfers? Ja, en dat vond ik best wel goed nieuws. En dat was vorige week ook bij ING al wel zo. Hè, en dat is dat ze bij hun klanten gewoon eigenlijk nauwelijks signalen zien dat het minder gaat. Dat de stijgende energiekosten die gewoon flink zijn opgelopen natuurlijk. De inflatie, consumentenvertrouwen dat laag is. Het is niet zo dat op dit moment veel impact heeft op bedrijven die bankieren bij deze banken. En ja, dat is in een economisch klimaat dat toch best wel onzeker is, best wel goed nieuws, denk ik. Tom Opheikens, dankjewel. Het is moeilijk voor te stellen in het huidige repressieve klimaat in Rusland. Maar bij de debatclub Politieke Ruimte in Moskou, daar praten jonge Russen met elkaar over het militaire Rusland. En de NOS komt via correspondent Iris de Graaf op afstand zo'n bijeenkomst in het centrum van Moskou bijwonen. Het klinkt vooral heel gezellig hier in Moskou. Op een binnenplaats draait een DJ. Veel jonge hippe Russen staan met een cocktail te kletsen. Maar binnen in het gebouw wordt serieus debat gevoerd. Oprichter van de debatclub Kirill vertelt dat de jongeren die nu nog in Rusland zijn veel behoefte hebben om te praten over de politiek. En over hun toekomst in het Rusland van nu. Het debat zelf laten we niet horen vanwege de veiligheid. Maar thema's als Prigozhin's staatsgreep, emigratie en dienstplicht komen aan bod. En natuurlijk daar waar we niet omheen kunnen, de oorlog. У нас сейчас не такой большой, ну как, круг проблем, у нас одна, это война. Debatleider Yegor vertelt ons dat er niet veel keuze is in de te bespreken onderwerpen. Het is duidelijk dat we het moeten hebben over ons land en de oorlog. Ja, zegt hij, we moeten wel aan zelfcensuur doen vanwege de wet. Maar als we het woord oorlog vervangen door dat ene verschrikkelijke, dan begrijpt iedereen waar we het over hebben. De jonge bezoekers halen veel steun uit dit soort bijeenkomsten. Zo vertelt het jonge blonde meisje met grote ronde bril Diana dat het haar vooral mentaal helpt. Als je alleen thuis zit en het nieuws zit te doomscrollen, dan voelt het alsof je helemaal alleen bent. Daar is twintiger Grigori met bril en ringetje door zijn oren het mee eens. Na 24 februari dacht ik dat de media en alles en iedereen alleen maar de oorlog en Poetin steunde. Maar sinds ik dit jaar met de mensen hier praat, weet ik dat dat echt niet zo is. Politieke evenementen organiseren is niet zonder gevaar, vertelt oprichter Kirill. De politie houdt ons in de gaten. We staan constant onder toezicht. Gelukkig denken ze waarschijnlijk dat we niet gevaarlijk genoeg zijn. Alles wat onafhankelijk of politiek is, zorgt voor paniek bij de veiligheidsdiensten. Diana was de eerste 6 maanden nadat de oorlog uitbrak bang, vertelt ze. Ze ging de deur niet uit. Maar op een gegeven moment moest ze wel met andere mensen praten. Anders zou de angst haar hele leven overheersen. En dat wilde ze niet. En Grigori weet dat de politie hem in theorie kan oppakken. Maar, zegt hij, daar ben ik klaar voor. Ik vind met elkaar praten en me uitspreken belangrijker dan de angst wat er met me kan gebeuren. En ook oprichter Kirill wil niet in Rusland aan de zijlijn staan en toekijken. Ik wil niet alleen maar mijn hoofd schudden en zeggen wat een verschrikking. Ik wil iets doen. Ik kan ook niet anders. En daarom zal ik dit blijven doen zolang het mogelijk is. Een bijdrage van correspondent Iris de Graaf. Een grote foto van een lachende Andries Jonker op de voorkant van de AD Sportwereld. Heel veel lof in het AD voor de bondscoach van de Oranje Vrouwen, die de krant een inspirator noemt. Een match made in heaven, zo mag het huwelijk tussen Andries Jonker en de Leeuwinnen vooralsnog worden omschreven. En dat na de mismatch met zijn voorganger Mark Parsons, constateert het AD. Ook routinier Serie de Spitsen loopt met hem weg. Ik wou dat ik meer van dit soort coaches had gehad, waarbij we echt hard moeten trainen, zegt ze in het AD. Andries wil dat je persoonlijk records haalt op de training. Als topsporter heb ik dat gemist. Edwin van der Star die is druk bezig met zijn herstel. Is te zien op beelden die zijn vrouw Annemarie op Instagram heeft gezet. Onder het nummer Step by Step van Whitney Houston zien we beelden vanuit het ziekenhuisbed, maar ook van thuis. Van der Star, 52 jaar, doet oefeningen en hij speelt een spelletje. De oud-doelman en voormalig Ajax-directeur kreeg begin vorige maand een hersenbloeding op vakantie en lag ook een tijd op de intensive care. De Engelse voetbalcompetitie moet nog beginnen en de eerste trainer is daar alweer ontslagen. Wolverhampton Wanderers neemt afscheid van de Spanjaard Julen Lopetegui. De club schrijft op de website dat er meningsverschillen zijn en dat het beide partijen beter lijkt om afscheid te nemen, ondanks een succesvolle voorbereiding. De coach was 9 maanden in dienst en behoedde de club vorig seizoen toch nog voor degradatie. En Harry Lafrijze, die was al Nederlands baanwielrenlegende, maar op het WK in Schotland pakte hij nog eens 2 keer goud. 13-voudig wereldkampioen. Als ze daar ergens trots op zijn, dan is het wel in zijn thuisdorp Luiksgestel in Brabant. Zijn imposante carrière begon gewoon daar bij de fietscrossvereniging De Deurtrappers, horen we bij Omroep Brabant. Hij is hier begonnen, ja. Het is wat dat betreft nog steeds een deurtrapper. En ja, als voorzitter van deze club ben je natuurlijk onwijs trots dat je kan zeggen dat het allemaal hier begonnen is. Nou, een deurtrapper is het zeker, want Lafrijze zou vandaag zijn 14e WK-titel kunnen pakken op de Keirin.

Wat de hogescholen doen is nog onduidelijk. Voorstanders van het recht op abortus hebben een overwinning geboekt in de Amerikaanse staat Ohio. Een wetswijziging waarmee het moeilijker zou worden om het recht op abortus te regelen is door de kiezers weggestemd. Een door de Republikeinen voorgestelde wetswijziging hield in dat 60% van de kiezers in een referendum voor een voorstel moeten stemmen om dat voorstel in te voeren. Nu nog is de drempel 50%. In november wordt in Ohio gestemd over een voorstel waarin het recht op abortus in de staat wordt geregeld. Het weer, de mist trekt weg. Op veel plekken is het nu zonnig. In het zuiden en oosten kan het nog wel lang bewolkt blijven. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Er is verkeersinformatie. Jolanda van Velden, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, er zijn werkzaamheden op de A4 en aan de A10 de Ring Zuid. En daardoor zit er meer verkeer nu op de A9 ook maar richting Amstelveen. Het begint wat vast te lopen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ahoy, vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jacob Roescha leidt het Gustav Mahler Jugendorchester op 26 augustus in Mahlers muzikale afscheid. De aangrijpende 9e symfonie. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het Alrijne ziekenhuis in Leiden en Alphen aan den Rijn schrapt in oktober 350 operaties, zo meldt het AD. En de operatiekamers blijven die hele maand dicht. Dat is omdat het zorgbudget dat met verzekeraars voor 2023 is afgesproken nu al bijna op is. Wim Groot is zorgeconoom aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan een ziekenhuis zomaar operaties schrappen? Voor als het gaat om electieve zorg wel. Voor acute zorg, spoedeisende hulp, levensbedreigende zorg, kan dat niet. Dat gaat altijd door. Maar voor electieve behandelingen die wel even kunnen wachten, kan het inderdaad zijn als het budget op is. Dat de ziekenhuis zegt van de patiënten van deze verzekeraar worden niet meer dit jaar nog behandeld. En dat komt wel vaker voor. In de afgelopen jaren hebben we dat wel vaker meegemaakt. Dat ziekenhuizen een patiëntenstop instelden voor bepaalde verzekeraars. En wat zijn dan de belangrijkste oorzaken dat zo'n budget al zo snel op is? Dat kan zijn omdat er veel extra patiënten komen. Meer dan gedacht dat er patiënten komen. Het kan ook zijn dat de zorgverzekeraar gewoon wat minder ingekocht heeft en dan lopend het jaar wil kijken of ze bij wil contracteren, extra wil contracteren. In veel van de contracten die de zorgverzekeraars met zorgaanbieders afsluiten, staat een clausule dat als het budget halverwege het jaar opraakt, dat er dan gekeken kan worden of er extra zorg ingekocht wordt. Kan het dus ook een drukmiddel zijn? Ja, kijk, ik denk in dit specifieke geval, het feit dat het Alrijne ziekenhuis de publiciteit zoekt, is duidelijk een middel om druk te zetten op de zorgverzekeraars om bij te kopen. Maar wat hier denk ik speelt is dat de onderhandeling aan het begin van het jaar verliep heel erg moeizaam. Veel ziekenhuizen duurde het heel lang voordat er een contract was afgesloten. En dat kwam met name over de hoogte van de tarieven. En dat heeft te maken met het feit dat er een royale CEO is afgesproken. Verpleegkundigen krijgen 12% loonsverhoging. En de overheid, het kabinet, die staat maar toe dat de tarieven met 4% omhoog gaan als compensatie voor de gestegen prijs. En dat betekent dus dat die tarieven veel minder omhoog gaan dan de kosten van het ziekenhuis. En dat veel ziekenhuizen dus financieel moeilijk hebben. En ik denk dat het Algerijnse ziekenhuis nu probeert om dit drukmiddel in te zetten. Niet alleen om meer zorg in te kopen, maar vooral ook om hogere tarieven te onderhandelen met Zilveren Kruis en CZ. En wat is dan, denkt u de reactie van die zorgverzekeraars? Nou ja, kijk, ik zag in het AD dat de zorgverzekeraars nogal boos reageren. En kennelijk toch in de overtuiging waren dat er nog wel te onderhandelen viel over het extra inkopen van zorg. En ik denk dat ze ook terecht aangeven dat dit toch wel tot heel veel onrust onder patiënten leidt. En het beter zou zijn als ze eerst nog eens proberen om er gezamenlijk uit te komen om extra zorg in te kopen voor. Pas als blijkt dat dat helemaal niet mogelijk is, dan moet je een patiëntenstop in. Stellen, maar zolang er nog ruimte is voor de onderhandeling over bijcontracteren, is het denk ik niet verstandig om patiënten onnodig ongerust te maken. Ja, want wat betekent het concreet voor patiënten? Dat ze die operaties op hun buik kunnen schuiven voorlopig? Er zijn twee mogelijkheden voor patiënten. Of ze moeten wachten tot 1 januari voordat ze dan in het Algerijnse ziekenhuis geholpen kunnen worden. Of ze moeten naar een ander ziekenhuis om een operatie te krijgen. De zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. En dat betekent dat ze binnen redelijke tijd en binnen redelijke afstand ervoor moeten zorgen dat er voldoende zorg is voor hun verzekerden. Dat betekent dus dat Zilveren Kruis en CZ ervoor moeten zorgen dat in ziekenhuizen in de regio er wel ruimte is om die patiënten te behandelen. Maar worden dan de andere ziekenhuizen in de regio met dit probleem opgezadeld? Of gaan ze daar tegen hetzelfde probleem aanlopen? Nou, ik denk dat de kans groot is dat ze tegen hetzelfde probleem aanlopen. Want die hebben natuurlijk ook een contract afgesloten met een maximaal aantal behandelingen dat de verzorgverzekeraar vergoedt. Als daar plotseling dus extra patiënten vanuit die anders bij het Algerijnse behandeld zouden worden, aan toegevoegd worden, dan komen zij natuurlijk ook al snel aan hun maximum omzet. En dan krijg je hetzelfde verhaal waarschijnlijk, dat er weer onderhandeld moet worden over extra contractering van zorg. Maar patiënten die dit betreft, die moeten gewoon even bij hun zorgverzekeraar aan de bel trekken en de zorgverzekeraar moet dan aan de slag? Ja, het is altijd goed om de zorgverzekeraar te bellen. Die doet dan zorgbemiddeling. En die kan jou vertellen waar je wel terecht kan. Hè, en wat de wachttijden ook zijn in de andere ziekenhuizen. Dat verschilt ook nog enorm tussen ziekenhuizen. Dus het is altijd goed om of via je zorgverzekering of bijvoorbeeld op zorgkaart.nl te kijken naar hoe lang de wachttijden zijn in de verschillende ziekenhuizen. Dank u wel, Wim Groot, zorgeconoom aan de Universiteit van Maastricht. En we hadden uiteraard ook heel graag een reactie gehad van het Algerijnse ziekenhuis zelf. Maar die hadden niemand beschikbaar om het verhaal toe te lichten. En dat kwam door de vakanties. De Zuid-Amerikaanse landen die bij elkaar zijn op de Amazone-top in het Braziliaanse Belém zijn het niet eens geworden over een termijn waarop de ontbossing moet worden gestopt. Dat bleek na dag 1 al van een tweedaagse top over het behoud van het Amazonewoud. Correspondent Nina Jurna vertelt vanuit BLM dat het daarmee geen mislukte top is. Ze zijn het wel over eens dat ze met z'n allen de ontbossing willen aanpakken en de Amazone willen redden. Maar het idee wat Lula da Silva, de president van Brazilië, had om echt een deadline te stellen en 2030 aan te houden als zero ontbossing, dat is niet gehaald. De landen die willen toch daar zelf hun eigen tempo bepalen en willen zich niet committeren aan echt een deadline van een datum.

treat me like shit. By this time I'll make sure you won't get away with it. Blackbird, song Tell Your Mama. Een grote blamage voor de Noord-Ierse politie. De namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers stonden vannacht een paar uur online. Ook stonden de functies en werklocaties bij. En dat is extra pijnlijk, omdat Noord-Ierse agenten in de tweede helft van de vorige eeuw vaak het doelwit waren van aanslagen. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, hoe kon dat gebeuren? Ja, de politie werd vandaag inderdaad wakker met serieuze zorgen over de veiligheid in Noord-Ierland. Ja, wat is er gebeurd? Een soort datalek waarmee de naam, de rol en werklocatie online kwamen te staan. Ook voor politieagenten die in best wel gevaarlijke gebieden werken. Die informatie was op een website gezet. Het stond daar zo'n 2 uur op voordat het werd opgemerkt en eraf werd gehaald. Het was informatie die was opgevraagd onder een soort WOP-verzoek. Een Freedom of Information Request. Dan kan je dus als burger of als instelling kan je informatie opvragen van de overheid. De vraag was hoeveel officieren werken op welke plekken. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat de namen en rugnummers werden vrijgegeven. Nee, wat heeft de politie er zelf over gezegd? Ja, de politie zegt sorry, het was een human error, zegt ze. Dus een menselijke fout. Oftewel, iemand heeft gewoon niet zitten opletten. Maar dit is echt geen klein foutje. Dit wordt nu al de grootste datalek in de Noord-Ierse geschiedenis genoemd. En ja, Noord-Ierland is een plek waar je dit echt niet wil in het Verenigd Koninkrijk. Want de risico's die de politie daar loopt, die zijn eigenlijk al veel groter dan op andere plekken in dit land. Het is gewoon een dagelijkse realiteit dat er enorm veel spanningen zijn in Noord-Ierland nog steeds, na de Troubles. De Troubles is de burgeroorlog die van 68 tot ongeveer 99 gaande was. En er zijn nog steeds splintergroepen actief die aanslagen plannen. Dus ja, de politie in Noord-Ierland die is echt wel in shock. En veel proberen namelijk juist steeds hun identiteit te beschermen. En namen die kunnen al weergeven wat je achtergrond is. Dus bij welke oorspronkelijke sectarische groep je hoort. En het geweld en de dreiging in Noord-Ierland die is dus heel erg sectarisch. En je zegt het is ook echt nog steeds gevaarlijk. Zijn er dan concrete voorbeelden? Ja. Ja, dus eerder dit jaar is het dreigingsniveau in Noord-Ierland ook verhoogd. Dat kwam nadat er een politieagent werd neergeschoten. Die agent die was bij een voetbalwedstrijd van zijn zoon geweest. Die liep de parkeerplaats op naar de auto en die werd voor de ogen van zijn zoon en andere kinderen die net hadden gevoetbald, werd hij neergeschoten. En dat was een agent die ook bedreigd werd. Waarschijnlijk omdat hij werkte aan zaken en aanslagen waar hij als inspecteur dus onderzoek naar deed. Dus dat ligt allemaal heel gevoelig in Noord-Ierland. En de groep die verantwoordelijk was de New IRA, dus de nieuwe IRA. Dat is een paramilitaire groep, een splintergroep van de oude IRA. En die oude IRA is natuurlijk de katholieke terreurbeweging die tijdens de Troubles, de burgeroorlog, allerlei aanslagen pleegde. Maar veel mensen vergeten dit. Maar Noord-Ierland was gewoon echt tientallen jaren het toneel van echt een hele bloedige burgeroorlog tussen twee sectarische groepen. En daar kwamen meer dan 3.500 mensen bij om. Ja, dat is wat dat betreft nog steeds een broze vrede, zo kun je dat zeggen. Ja, en de politie in Noord-Ierland heeft al meer veiligheidszorgen. Dus vroeger kwamen aanslagen op politieagenten best wel vaak voor. Het is ook echt zo'n welbekend gegeven dat politieagenten in die tijd 's ochtends altijd even hun auto controleerden op explosieven voordat ze naar hun werk gingen. Dus dat was de dreiging waarop ze opereerden eigenlijk. En het is wel één klein lichtpuntje in deze datalek dat er geen persoonlijke adressen op het internet kwamen te staan. Dus niet hun eigen huis, maar echt de werkplek. Dus dat is nog een beetje een lichtpuntje in dit hele fiasco. Maar het had natuurlijk nooit online moeten komen te staan. En er is morgen een meeting ook hierover van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom werd er ook niet eerst het driedubbel gecheckt voordat dit soort informatie online ging? Ja, dankjewel. Correspondent Fleur Lautsbach. Reactie aan de redactie. Op basis van een bericht van Omroep Friesland vertelde ik over een 24-jarige student die de busdienstregeling op Ameland onder handen nam. De tijden van de veerdienst zijn veranderd, want er zijn daar problemen met de vaargang. En dus moesten ook de bustijden worden aangepast. Student mobiliteitswetenschappen Maurice vond dat een mooie uitdaging. En zijn dienstregeling wordt ook sinds gisteren daadwerkelijk gebruikt op Ameland. Nou, dat vonden we een prachtig verhaal. Dat een 24-jarige student dit voor elkaar wist te krijgen en Arriva wist te overtuigen. Maar luister, Richard is helemaal niet onder de indruk. Hoeveel buslijnen zijn er dan eigenlijk op Ameland? Lekker moeilijk, uitroepteken. Nou, er zijn er inderdaad niet veel, namelijk 2. Maar daar komt toch wel echt wel meer bij kijken dan je zou denken. Dat blijkt uit het artikel van Omroep Friesland. Ja. Bijvoorbeeld de aankomst- en vertrektijden van die sneldiensten en de gewone diensten van de Veerpont. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Ook zijn de bussen op Ameland elektrisch. Dus die moeten de tijd hebben om op te laden. Ja. En dat heeft hij dus allemaal zo weten te stroomlijnen dat de rondes met de bus nu door 5 chauffeurs kunnen worden gedaan. Dat zijn de 2 minder dan hiervoor. Kortom, allemaal efficiënter. En ter geruststelling, niemand raakt zijn baan kwijt. Nou, ik vind het toch wel knap van Maurice. Ja. Dat is denk ik toch ingewikkelder dan je denkt. Ja, wat dus grappig is, hij heeft er dus even goed naar gekeken en het beter gestroomlijnd dan het was blijkbaar. Ja, ook dat nog. Dus dat is helemaal mooi. Het gaat niet goed met de Chinese export. In juli was er sprake van de grootste daling in 3 jaar tijd. Chinezen zijn dus ongerust over de economie. Daarover hadden we correspondent Gary van Pinkster in de uitzending. En er is nog een vraag. Verliezen Chinezen dan ook vertrouwen in de Chinese overheid? Of blijft die wel sterk? Gary van Pinkster, hoe staat het met het vertrouwen? Ja, het is altijd een beetje moeilijk te zeggen, want er zijn hier natuurlijk nooit opiniepeilingen. Maar ik krijg de indruk dat mensen wel een beetje in ieder geval teleurgesteld zijn in de overheid. Dat die dat niet beter op gang weten te brengen, dat die niet meer weten te doen. En dat er daar wel een beetje ontevredenheid over is. Aan de andere kant zeggen mensen, en dat is natuurlijk ook wel terecht, van ja, het gaat in de hele wereld economisch niet zo goed. Dus nou ja, daar hebben wij hier in China dan ook mee te maken. Dus het is een beetje een gemengd beeld, zou ik zeggen. Dankjewel, Gary vanuit Peking. En luisteraar Joosje die vindt dat we wel heel veel herhalingen van items hebben uitgezonden vanochtend. Als u uw tijd niet kan vullen met nieuws, begin dan een uur later in plaats van ons met herhalingen te vervelen, mevrouw Kersenboom. Nou, vinden wij best een idee, toch, meneer Walgoed? Nou, dan zouden we dus een uurtje lang kunnen blijven liggen. Nou ja, goed, ik vind het helemaal geen probleem hier vroeg te zijn. Nee. Maar dat is op zich in de zomervakantie best aanlokkelijk. Maar ja, gaan we toch maar niet doen, denk ik. Hè? Nee, want je weet nooit wat er wel gebeurt, hè? Nou ja, kijk, het is zo, het is vakantietijd, het is zomer. En dan hebben we inderdaad meer herhalingen dan normaal, dat klopt. Ja, doen dat sowieso natuurlijk wel, omdat lang niet iedereen, ik zou bijna zeggen, bijna iedereen niet de hele uitzending hoort. Nee, 3,5 uur, dat zijn maar weinig luisteraars die dat helemaal volmaken. Ja, dus, de gemiddelde luistertijd is geloof ik 3 kwartier of zo. Als je dan een goed item hebt, dan wil je dat sowieso weer halen. Maar het was vanochtend misschien wel iets meer dan gebruikelijk, of niet? Ja, het klopt. Vanochtend hebben we heel veel moeten herhalen. Verschillende dingen lukten niet. Gewoon mensen inderdaad die niet opnemen, omdat ze op vakantie zijn. Ja. Lijkt me ook terecht. Even offline. Maar goed, vaak genoeg is er inderdaad wel wat te melden zo in de ochtend. Denk bijvoorbeeld aan die brand op het autoschip. Ja. Daar waren we heel vroeg bij. Dat gebeurde 's nachts. Meteen na 6 uur konden we mensen op de hoogte brengen en houden gedurende 3,5 uur. En daar zat ook wel ontwikkeling in. Dus ja. We zijn er als het nodig is. Daar komt het eigenlijk op neer. 3 voor de dag. Station Amsterdam-Zuid krijgt 2 nieuwe dakdelen. De schuifoperatie is onderdeel van de vernieuwing van het station. En voor de operatie is een deel van de omliggende snelwegen afgesloten. Sinds zaterdag is een deel van de snelwegen A4 en A10-Zuid dicht. Het is 9 augustus en dat is de dag waarop de eerste Javaanse contractarbeiders vanuit het Indonesische eiland Java in Suriname aankwamen. Dat is dus in 1890 gebeurd. Ze moesten daar de tot slaafgemaakte vervangen op de plantages. De Surinaams-Javaanse gemeenschap in Sint-Michielsgestel wil nu dat de begraafplaats van contractarbeiders in de gemeente tot cultureel erfgoed wordt verklaard. Vanavond is daar een herdenking. En het is de laatste dag van het WK baanwielrennen. Tom van het Hek. Tom, welke kansen liggen er nog voor Nederlanders? Ja, ik kom niet met een herhaling van de rubriek van net, want dat durf ik niet meer natuurlijk. Ik ga nieuws brengen. 2 uur Nee, geleden. We hebben nog 4 onderdelen. We hebben dus het Omnium bij de vrouwen. Dat zijn 4 onderdelen, allemaal individueel af te leggen door Maaike van der Duin. Daar dichten we ons overigens geen medaillekansen bij toe. Er is nog een sprint bij de vrouwen, maar daar zijn we al uit. Maar bij de mannen hebben we nog 2 onderdelen waar we zeer kansrijk zijn. De Keirin, dat is even met z'n 6 starten achter zo'n motortje en dan eigenlijk ook weer gaan sprinten. Daar hebben we nog Lafrijze, Hoogland en Tijmen van Loon. Nou ja, als we Lafrijze noemen, dan denken we al aan medailles. En Hoogland na die kilometer is ook weer kansrijk, kortom. En we hebben nog de puntenkoers. Dat is ook weer heel ingewikkeld, maar nu in je eentje. Iedere 10 ronden sprinten om de punten. En Joeri Havik, gisteravond wereldkampioen geworden op de koppelkoers met z'n tweeën, gaat het nu in zijn eentje proberen en verdedigt daar ook zijn wereldtitel. Kortom, er zijn nog heel veel medaillekansen vandaag op de laatste dag van de WK-baan daar in Glasgow. Gaan we het morgen weer over hebben, Tom. 1 keertje. Dank je wel. Zeker. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met om 9:30 natuurlijk, stand.nl. De stelling vandaag, de opkomst van burgerwachten is zorgelijk. Steeds vaker nemen burgers het heft in eigen handen om criminelen op te sporen en te arresteren. En Nieuwsuur meldde gisteren dat die burgerwachten in opkomst zijn. Is dat wenselijk? Gaat mee, 0800-1101. Wouter heeft zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Wens u een mooie woensdag.